ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو سوچ کی آزادی اور عمل کی آزادی دی ہے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسولوں کو بھیج کر انسان کو بتلا دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کیا ہیں اور شیطان کے راستے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کو علم دے کر بتلا دیا کہ اس کی آخرت کی کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے. انسان کے لیے سعادت یہ ہے کہ اس ربانی علم کے ماتحت ہو کر اپنی زندگی کو اس علم کے مطابق بنائے، اپنی زندگی میں اپنی صبح شام کو ان اعمال سے معمور کرے جن سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، اللہ کے جتنے احکام ہیں جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے ان حکموں کو پورا کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کی اتباع کریں، شیطان کی تعلیمات کے تابع ہو جائیں. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کریں، اس لیے کہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. ان النفس لأمارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو. شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ جہنم میں جائے. دنیا میں انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے. یہ دونوں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں لذتوں اور راحتوں کے بہانے سے. ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری پر. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں کیا مصیبت ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ شیطان اس کو عمل کرنے نہیں دیتا ہے، نفس اس کو عمل سے روکتا ہے، لیکن اگر عمل کرنے پر آ جائے تو پھر مختلف برائیوں میں مبتلا کر کے اعمال کو برباد کرتا ہے. آج کے اس درس میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اللہ کے حکموں پر کھڑا کریں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو تیار کریں. بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ابھی رمضان کا مہینہ ہے مثلا، تہجد پڑھیں گے یعنی تراویح، یا اسی طرح سے دعائیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، یا اسی طرح سے بہت سارے اذکار وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور عبادات کا اور اعمال کا ماحول ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کا عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے. جیسے پہلے تھے، پھر فرض بھی کبھی پڑھ لی نہیں پڑھی، ذکر کیا نہیں کیا، تلاوت سال بھر کے لیے منسوخ، پھر اس کے بعد اگلے سال دیکھنا ہے، اور اس طرح سے بہت ساری نیکیاں ہیں جو رمضان کے مہینے میں لوگ کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے نیکیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، جیسے رمضان چلا جاتا ہے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو کمزوری ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری کو کیسے دور کیا جائے، ہم کیسے اعمال کرنے والے بنیں، کیا چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پر کھڑا کر سکتے ہیں، ایسا کب ہوگا کہ ہم سال بھر اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو آج کے درس میں ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اللہ کی عبادت گزار بندے، کیسے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ دیکھیے مہینہ تقریباً ایک تہائی حصہ گزر چکا ہے، ہم کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا پھر ہم عبادت کریں گے، ایک تہائی جا چکا ہے، اب دو حصے آپ کے پاس بچے ہیں تین حصوں میں سے، وہ بھی بولتے بولتے باتیں کرتے کرتے چلے جائیں گے، اور پھر آدمی عید کے دن بیٹھے گا سر پکڑ کے اور سوچے گا، دوست سے کہے گا کہ اگلے سال اچھا کریں گے۔ یہ ہر سال کا معاملہ ہے، وقت بہت تیزی سے نکل جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کا تیزی سے گزر جانا ہم کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زندگی بھی اسی طرح تیزی سے گزر جائے گی اور آدمی دنیا سے نکل جائے گا، اس سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے، یہ دنیا سے ایک بار نکل گیا عمل کا سلسلہ رک گیا، ختم، اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں، پھر جس عمل پر اس کی زندگی رک گئی تھی آخرت میں اسی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اپنی زندگی کے سلسلے میں سوچیں، اللہ کے حکموں کے سلسلے میں اپنے ذہن کو تیار کریں کہ جو بھی حکم اللہ تعالی ہم کو دے اس کو ہم پورا کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم کا، جہنم ہے، ما رأیت مثل النار نام حاربها، کہ میں نے جہنم جیسی کوئی اور چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا آدمی سو جائے۔ یعنی جہنم جیسی چیز، ایک آدمی مثلا ایک آدمی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ سوچیں کیا کوئی عقل مند انسان اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ فلاں شخص کے گھر میں آگ لگی ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے، پھر وہ کہے نہیں ٹھیک ہے میں سو جاتا ہوں، یہاں سے وہاں جا کر سو جائے، کوئی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ یا کسی کے پیچھے کوئی آگ لے کے دوڑ رہا اس کو جلانے کے لیے، کسی کے پیچھے کوئی آگ لے کے دوڑ رہا ہے کہ تو جیسے میرے ہاتھ میں آئے گا میں تجھ کو جلاؤں گا، کیا وہ آدمی کہیں راستے میں بیٹھ سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کیا وہ آدمی کہیں سو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا ہے۔ جہنم سے زیادہ سخت آگ اور کون سی ہے؟ جہنم سے زیادہ اور بھیانک چیز اور کیا ہے؟ انسان کے لیے ڈرنے کی چیز جہنم سے زیادہ سخت اور شدید اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رأیت مثل النار نام حاربها، میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا آدمی سو جائے، یعنی اس سے بھاگنے والا آدمی غافل ہو جائے، غفلت کی نیند سو جائے۔ لیکن عام طور سے انسانوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ جہنم کے علم کے باوجود وہ سوئے ہوئے رہتے ہیں، اور ولا مثل الجنت نام طالبها، اور میں نے نہیں دیکھا کہ جنت کی جیسی چیز کوئی ہے اس کی طلب میں چلنے والا انسان سو جائے۔ ایک آدمی کو اگر بتا دیا جائے کہ آپ وہاں پر پہنچیں، آپ کے لیے کروڑوں کی جائیداد رکی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں آئے گی، آپ پہنچو، ملے گا، اس آدمی کو نیند نہیں آتی ہے، چاہے آپ اس کو اچھے سے اچھا بستر دے دیں، وہ سوچے گا کہ اتنا کروڑوں کا مال میرے انتظار میں ہے، میں جس وہاں پر پہنچوں گا تو مجھ کو مل جائے گا، اس کی نیند اڑ جاتی ہے شوق کی وجہ سے۔ ایک تو نیند اڑ جاتی ہے شوق کی وجہ سے، اور ایک نیند اڑ جاتی ہے شوق کی وجہ سے، کہ طلب کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے سونے والا آدمی جہنم جیسی چیز ہے اور اس سے آدمی سو جائے ایسی کوئی اور چیز میں نے نہیں دیکھی۔ کہ لوگ جہنم کو جاننے کے باوجود اس سے غفلت میں ہوتے ہیں، بے فکری کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنت جیسی عظیم ترین نعمت اس کے علم کے باوجود، اس کے پانے کا موقع کھلا ہونے کے باوجود ایک آدمی سو جاتا ہے، جنت جیسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے، دوسری چیزوں کی طلب میں انسان رات دن ایک کر دیتا ہے، ساری کوششیں اس میں لگا دیتا ہے، لیکن جنت، جنت کا علم ہونے کے باوجود آدمی زندگی سال کے سال نکل جاتے ہیں، دن آدمی کا پورا صبح سے شام ہو جاتی ہے، لیکن آدمی جنتی اعمال میں سے کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ صبح ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں، رات تک گناہ چلتے رہتے ہیں، دن بھر میں کوئی نیک عمل نہیں، مشکل سے کوئی نیکی کر لی ورنہ دن پورا کا پورا گناہوں میں نکل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کے سال نکل جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کے لیے آتے ہیں تو کئی صورتیں بھول چکے ہوتے ہیں جو پچھلے سال یاد کی تھی، کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو عبادت کا طریقہ یاد نہیں رہتا ہے کہ کیسے کرتے ہیں۔ زندگی کتنی غفلت میں انسان کی گزر جاتی ہے، آج انسان زندہ ہے، کل اچانک موت آ جائے گی، پھر جہاں آدمی کا عمل رکا ہوا ہے، آدمی جہاں جس عمل پر جس مرتبے پر تھا، قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا، اسی پر اٹھایا جائے گا۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرے، اور وہ اپنے آپ کو تیار کرے، سستی، کاہلی، بزدلی اور نفس کی غلامی، شیطان کی ماتحتی سے نکلے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان شیطان کو شیطان کا نام آتی کہے، شیطان ملول، شیطان خبیث، شیطان برا اور شیطان ایسا، اور ہر بری چیز کو شیطان کا نام دے، شیطان کے نام کو برائی جانے، اس کا نام لینا بھی پسند نہ کرے، لیکن پھر جب فرما برداری کا وقت آئے، جب اطاعت کا وقت آئے، جب اتباع کا وقت آئے، تو پھر جو شیطان کا راستہ ہے اسی پر چلنے لگے، کہ مجمع میں شیطان کو برا کہے لیکن اکیلے میں شیطان کا غلام بنے۔ اس سے زیادہ افسوس کی چیز کیا ہوگی؟ کتنے لوگ ہوں گے کہ شیطان کا نام آتے ہی شیطان ملعون، شیطان خبیث، مردود، لیکن ان کی عملی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ شیطان کو برا کہتا ہے لیکن مانتا تو شیطان کی ہے، یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کا کہتا ہے، لیکن زندگی اس کی کس کے تابع ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس کی زندگی تو پوری کی پوری شیطان کے تابع ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے اور شیطان کی مانتا ہے۔ کتنے انسان ایسے ہیں کہ مانتا اللہ کو ہے، معبود اللہ کو مانتا ہے، رب اللہ کو مانتا ہے، لیکن مانتا شیطان کی ہے، مانتا نفس کی ہے۔ اس زندگی میں کب تک آدمی پڑا رہے گا؟ کیا اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے؟ ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ انسان کے ارادے کی پختگی، قوت طلب، انسان کی طلب کی قوت اس کے لیے راستے کی مشقت کو آسان کر دیتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، آدمی کے، اس کی طلب کی قوت اس کے راستے کی مشقت کو آسان کر دیتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس پہاڑ پہ پہنچنے کے بعد میں ایک صندوق رکھا ہوا ہے جس میں ہیرے، جواہرات اور کیا کچھ نہیں ہے۔ اس آدمی کے لیے اس پہاڑ پر چلنے کے لیے ہر قدم، چاہے اس کو تکلیف ہو، اس کو مزید اس کی لذت بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے ایک قدم اور، ایک قدم اور، ابھی تو پہنچنے والا ہے۔ بدن اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بدن تھک کے شور ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا ہے، سانس پھوڑ رہا ہے، لیکن دل میں جو اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اوپر پہنچنے کے بعد تیرے ہاتھ میں ایک ایسا صندوق لگنے والا ہے کہ جس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، جس کے اندر کروڑوں بلکہ اربوں کھربوں کی ملکیت ہے، ایک بار وہ تیرے ہاتھ میں آ گئی تجھ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پاس بہت قیمتی چیز تجھ کو مل جائے گی۔ جب یہ چیز آدمی کے دل میں ہوتی ہے، اس کی طلب کی قوت ہے، اس کے دل میں طلب ہے، چاہت ہے، اس کو چاہیے، جب یہ قوت آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو بھی مشقت ہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ بلکہ آدمی کو آپ دیکھیں کہ جس آدمی کو شراب کی چاہت ہوتی ہے، یہ تو میں بہت اونچی چیز بتایا، دنیا کی چیز بتایا، حلال بتایا، حرام کے سلسلے میں آپ دیکھیے، ایک آدمی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے، اس کو چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ہر قسم کی تکلیف بلکہ ہر قسم کی ذلت، ہر قسم کی برائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ چوری کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی گالیاں اور لوگوں کی بے عزتی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو وہ چاہیے۔ آدمی کی جو طلب ہوتی ہے، چاہے چیز حلال ہو یا حرام ہو، اچھی ہو یا بری ہو، جب ایک چیز کی طلب آدمی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اگر وہ طلب قوی ہو تو آدمی کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ آدمی کے لیے جب طلب اس کی قوی ہو، اس کے لیے ہر چیز، راستے کی ساری تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہمارے قلوب میں، اللہ تعالی ہم کو معاف کرے، ہمارے قلوب میں چونکہ آخرت کی، اللہ کی، جنت کی طلب ویسی قوی نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے اس کا اثر ہماری زندگی میں بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے دل میں طلب پیدا کرے، وہ یہ کہ ایک انسان آخرت میں غور کرے، اپنی زندگی کے مقصد میں غور کرے، ایک آدمی موت میں غور کرے، ایک آدمی جنت کے حالات پر غور کرے، ایک آدمی دنیا کے فنا ہونے پر غور کرے، ایک انسان دنیا کے حقیر ہونے اور آخرت کے اعلیٰ ہونے پر غور کرے، یہ چیز اس کے لیے طلب پیدا کرے گی۔ ایک آدمی کو جب معلوم ہو یہ چیز گھٹیا ہے، اس سے اچھا اور کچھ ہے۔ ایک انسان ہے مثلا، ایک آسان مثال سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایک انسان کو آپ کچھ دیں، کپڑا ہے، عید کے لیے کپڑے خرید رہا ہے، آپ اس کو کپڑا دیں، اب وہ کپڑا اس کو بہت پسند آیا ہے، جیسے ہی کوئی انسان اس کو کہے گا نہیں اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، کوئی جانکار انسان، کوئی سمجھدار انسان اس سے جب کہتا ہے اس کی کوالٹی گھٹیا ہے، اس سے اچھا اس دکان میں ہے، اس سے بہت اچھا ہے وہ اس دکان میں ہے، اس آدمی کو وہ چیز پسند آنے کے باوجود اس کو نیچے رکھ دیتا ہے اور وہ دوسری دکان میں جاتا ہے، وہ چیز خریدتا ہے جو اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے اور سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا بات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں بتلا دیا کہ دنیا گھٹیا ہے، آخرت اعلیٰ ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا انسان سے دنیا میں بھی چھوٹ جاتی ہے لیکن آخرت ایک بار ملے گی تو کبھی چھوٹے گی نہیں، لا يبغون عنها حولا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ آخرت میں جنت سے دور نہیں کیے جائیں گے۔ دنیا تو چھوٹ جاتی ہے، چاہے وقتی طور پر ہو یا ہمیشہ کے لیے ہو، یا موت کے ساتھ ہو یا موت سے پہلے ہو، لیکن آخرت، ایک انسان کو جب جنت ملے گی تو کبھی چھوٹے گی نہیں۔ ایک انسان آخرت میں اگر غور کرے تو اس کی نعمتوں میں، اس کی لذتوں میں غور کرنا اس کی طلب کو قوی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں تم غور کرو، اس کے اندر تم اگر غور کرو گے تو تمہارے لیے دونوں کا فرق واضح ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم سے بھاگنے والا، جہنم جیسی چیز اور کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو گیا، اور جنت جیسی چیز اس کے علاوہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی جس کی طلب میں، جس کو طلب کرنے والا سو گیا۔ لیکن آج انسانیت کا حال یہ ہے کہ جنت سے، جنت کی طلب والے بھی سو رہے ہیں اور جنت، جہنم سے بھاگنے والے بھی عام طور سے سو رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کی طلب کرنے والے اور جہنم سے بھاگنے والے بنیں۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے۔ عبادت پر جمنے کے اعتبار سے عمل کرنے والوں کے لیے دو مسئلے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں، ہم عمل پر کیسے جمیں، ہم کیسے عبادات اور اعمال اور نیکیوں پر جمیں، اس کی گفتگو سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ عمل کرنے والوں کے لیے مصیبت کیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ، ایک تو وہ طبقہ ہے جو عمل نہیں کرتا ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے جو عمل کرتا ہے، تو عمل کرنے والوں کے لیے کیا مسائل ہیں؟ عمل کرنے والوں کے لیے دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک عمل کرنے کے بعد میں اس پر جمنے کا مسئلہ، دوسرا عمل کرنے میں عمل کے مقبول بنانے کا مسئلہ۔ دو مسئلے ہیں، بہت سخت مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں، سال بھر کرتے ہیں، لیکن عمل کی قبولیت کی شرط وہ پوری نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے عمل کرنے کے باوجود عمل مقبول نہیں ہو پاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں لیکن ان پر مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کبھی عمل کیے کبھی نہیں کیے، یا کبھی کر لیا چھوڑ دیا، تو چھوڑ دیا زمانہ نکل گیا۔ تو عمل کرنے والے یا تو عمل پر جم نہیں پاتے ہیں یا ایسا عمل کرتے ہیں جو قبول نہیں ہوتا ہے۔ ان دو مصیبتوں سے عمل کرنے والوں کے لیے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب عمل کرتے تھے تو آپ اس عمل پر جمتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا ثبته یا اثبته، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تو اس پر جم جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آپ عمل نیکی کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کریں کبھی چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ آپ ایک مرتبہ عمل اگر شروع کر دیتے، چاہے وہ دو رکعت نماز ہو، تو آپ پابندی سے اس کو کرتے تھے۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ نے عصر کے بعد دو رکعت پڑھی تو آپ ہمیشہ پھر اس کا اہتمام کرتے تھے۔ عصر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جاتے تو دو رکعت ضرور پڑھا کرتے تھے، کہ آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی عبادت شروع کرتے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو عمل کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ایک انسان عمل پر دوام اختیار کرے، عمل پر جمے۔ یہ نہیں کہ کبھی کر دیا، شب برات آئی مثلا، اولاً تو اس کی عبادت ہی ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، رات بھر عبادت کی، پھر اس کے بعد سال بھر کی چھٹی، پھر کبھی شب قدر کو عبادت کی، پھر اگلے سال تک کی چھٹی۔ تو اس طرح سے ایک انسان سال میں، مہینے میں، ہفتے میں ایک دن عبادت کا بنا لیتا ہے۔ جمعہ آیا، اسلام آیا، نہا دھو کے ایک دم آدمی تیار ہو کے خوب عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جمعہ گیا واپس سے ویسے ہی جیسے پہلے تھا۔ تو ایک آدمی عبادات پر، اعمال پر جم نہیں پاتا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں کہ آدمی عمل کبھی کبھی کر لے، اور کرے تو بہت کرے، اصل یہ نہیں ہے۔ عمل کی کثرت اصل نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے، عمل کا دوام اصل ہے۔ جس کو آپ کہیں گے کہ عمل کی کوانٹیٹی اصل نہیں ہے، عمل کی کوالٹی اور اس کی کنٹینیوٹی، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، پیارا عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ادومھا وان قل، وہ عمل جو مسلسل کیا جائے چاہے تھوڑا ہو، وہ عمل جو مسلسل کیا جائے، ادومھا جس کا دوام ہو، جو باقی رہنے والا ہو، جو کنٹینیوس کیا جائے، جو مسلسل کیا جائے، وہ ان قل چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو۔ آپ ایک رکوع قرآن کا پڑھتے ہیں، ایک صفحہ قرآن کا پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ایک دن میں پورا پارا پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیں۔ تھوڑا تھوڑا مسلسل کیا جائے، آپ دیکھیے قطرہ ہوتا ہے کنویں کے، آپ ایک پتھر رکھیے اور اس کو ایک مدت تک، اس قطرے کو ایک قطرہ قطرہ قطرہ قطرہ وہ پانی پڑتا رہے، آپ دیکھیں گے کہ اس زمین پر کیا ہو جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے۔ کنویں کے اطراف میں آپ دیکھیے پانی کھینچنے کی رسی ہوتی ہے، آپ ایک رسی کو آپ سال بھر اس کو روک کھینچتے رہتے ہیں، پانی کنویں کا نکالتے رہتے ہیں، اس رسی کی وجہ سے اس کنویں کے جو منڈیر پر جو دیوار ہوتی ہے یا لکڑی ہوتی ہے وہ گھس جاتی ہے۔ رسی پتھر کو کاٹے، تصور میں آ سکتا ہے، نہیں، لیکن مسلسل کا عمل جو ہوتا ہے وہ اثر ڈالتا ہے آدمی کے کردار پر، وہ عمل اثر ڈالتا ہے جو عمل مسلسل کیا جائے چاہے تھوڑا ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی چاہے چھوٹی نیکی کرے، تھوڑی مقدار میں کرے، تھوڑا عمل کرے، میں نوافل کی بات کر رہا ہوں، فرائض کی نہیں، ورنہ آپ یہ سمجھیں کہ چلو تھوڑا عمل کریں گے کا مطلب مجھ سے صرف فجر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نہیں ہوتی ہے، تو میں صرف ایک نماز تھوڑا عمل کروں گا میں، لیکن زندگی بھر کروں گا، ایسا نہیں چلے گا۔ نوافل کی بات کر رہا ہوں میں کہ نفل عبادات میں آدمی بہت سارا نہ کرے، تھوڑا بھی اگر کرے لیکن مسلسل کرے تو یہ انسان کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے چاہے تھوڑا ہو۔ اور عام طور سے عاملین کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے مصیبت ہوتی ہے کہ وہ کسی دن میں جوش میں آ کے بہت سا عمل کر لیتے ہیں لیکن مسلسل عمل نہیں کر پاتے ہیں، اور اصل چیز یہی ہے کہ آدمی مسلسل عمل کرے۔ دوسرا مسئلہ عمل کرنے والوں کے لیے عمل کی قبولیت کی شرطوں کو پورا نہیں کرنا ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں جس سے عمل غیر مقبول ہوتا ہے، ایک ہے ریا اور دوسرے ہے بدعت۔ بہت سارے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں لیکن وہ یا تو اخلاص کی کمی اپنے اندر پاتے ہیں یا پھر اتباع سے محرومی کی وجہ سے اس کا عمل، ان لوگوں کا عمل اللہ کے نزدیک غیر مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے، آپ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا کہ آدمی عمل کرنے والا اپنے اندر اخلاص اور اتباع دونوں کو پیدا کرے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اخلصوا الاعمال للہ، اے لوگو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ فان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما خلص له، اس لیے کہ اللہ تعالی عمل میں سے صرف اسی کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے دو رکعت پڑھنے کے لیے، اب آپ کے دل میں خیال گزرا کہ مسجد میں جتنے لوگ کھڑے ہیں سب اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر آپ کے دل میں خیال گزرا کہ چلو اچھی نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ کتنی اچھی نماز فلاں ابن فلاں پڑھتا ہے، یا ایک آدمی ہے یا کوئی آدمی مسجد میں نہیں ہے، اور یہ خیال پیدا ہو کہ اگر کوئی آئے تو مجھ کو نماز پڑھتا دیکھ کر یہ سوچے کہ کتنی اچھی نماز اس کی ہے، یہ دو رکعت برباد ہو گئی، نہ پڑھتے تو اچھا تھا، یہ دو رکعت برباد ہو گئی۔ تو ایک آدمی عمل کرنے والا آدمی، بہت سارے لوگ زندگی بھر عمل کرتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، لیکن ان کی تہجد گزاری کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مشہور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بھائی تہجد گزار ہیں۔ زندگی بھر کا آدمی کا عمل برباد ہو، اس سے زیادہ افسوس کی چیز کیا ہے انسان کے لیے؟ وہ دو رکعت ایسی پڑھتا اکیلے میں جس میں کوئی اس کو دیکھے نہیں، اور اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو، کسی مخلوق کی طرف نہیں، زندگی بھر کی یہ دو رکعت افضل ہے اس نماز سے جو زندگی بھر تہجد ہو لیکن مخلوق کے لیے ہو۔ بتائیے، عمل بھی گیا اور نیکی بھی گئی، بلکہ گناہ لازم ہو گیا۔ اس لیے عمل کرنے والوں کی یہ دوسری مصیبت ہے کہ وہ عمل کر پاتے ہیں اور بعض اوقات مسلسل کرتے ہیں لیکن اخلاص کا اہتمام اس میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو عبد الباقی ابن قانے نے اپنی کتاب معجم الصحابہ میں، اور اسی طرح سے البزار نے، اور بحقین شعب الایمان میں، اور امام الدارقطنی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کی اسناد صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، یہ مشہور حدیث ہے، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ بدعتی اعمال کرتے ہیں، مثلا دعائے گنجلاش پڑھتے ہیں یا درود ایسے ایسے بنا کے اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل ثابت نہیں ہے، وہ عمل ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن کو چومتے، سینے سے لگاتے ہیں، سوچتے کہ ثواب ملے گا، کوئی ثواب اس میں نہیں ہے۔ قرآن کی تعظیم اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کے ساتھ وہ عمل جو سلف سے ثابت نہیں ہے وہ عمل نیکی نہیں ہے. اس طرح سے کئی نیکیاں لوگ کرتے ہیں, زندگی بھر کرتے ہیں, زندگی بھر کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ آپ دیکھیے, آپ کو ملیں گے نماز پڑھی, نماز پڑھتے ہی سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر ذکر وغیرہ کر لیا, اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں, سجدے میں جا کے دعا کی. ایسا الگ سے دعا کے لیے سجدہ کرنا کوئی ثبوت نہیں ہے. زندگی بھر آدمی عمل کرتا ہے, ثابت نہیں ہے. کئی لوگ ہیں سلام پھیرا, سلام پھیرتے ہی سر پہ ہاتھ لگایا اور اس کے بعد اذکار شروع کر دیے. بہت سارے لوگ تو دیکھا دیکھی کرتے ہیں. زندگی بھر کا معمول ہوتا ہے, ہر نماز کے بعد کا معمول ہوتا ہے. زندگی بھر کا عمل کوئی ثواب نہیں, کیوں؟ ثابت نہیں ہے. تو عمل کرنے والوں کے لیے یہ مصیبت ہوتی ہے کہ یا تو وہ اخلاص کی شرط نہیں ہونے کی وجہ سے یا اتباع سنت کی شرط نہیں ہونے کی وجہ سے زندگی بھر کرنے والوں کا بھی عمل برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھے, آگے کا آپ آگے کا معاملہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس پر تیار کریں کہ کبھی کبھی نہیں بلکہ ہم کو ہمیشہ عمل کرنا ہے. دوسرے یہ کہ ہم اخلاص و اتباع کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں, ورنہ عمل کیا جائے گا کتنا بھی کیا جائے آدمی کو ثواب نہیں ملے گا, عمل برباد اور گناہ لازم. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اعمال اور عبادات پر کھڑا کریں. دس باتیں میں اس میں ضمن میں ذکر کروں گا کہ عمل پر کھڑے ہونے کے لیے, عبادات کی کثرت کے لیے, دوام کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیسے ہم اپنے آپ کو عمل والا بنائیں. بہت بڑی مصیبت انسان کے لیے, میرے لیے بھی اور سب کے لیے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم ہوتا ہے لیکن عمل میں ہم کچے ہوتے ہیں. عمل میں کیسے آدمی پکا بنے, کیسے وہ نمازوں کے اعتبار سے, ذکر کے اعتبار سے, تلاوت کے اعتبار سے اور اسی طرح سے صدقات کے اعتبار سے, روزوں کے اعتبار سے اور دعاؤں کے اعتبار سے, استغفار کے اعتبار سے, توبہ کے اعتبار سے اور کس طرح سے دوسرے اعمال کے اعتبار سے پختہ بنے, کس طرح سے آدمی عمل کرنے والا بنے اور عمل کیسے دائم اس کا عمل ہو, کیسے جمع عمل کے اوپر مسلسل کیسے عمل کرے, کیا اس کے لیے کرنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کیا چیزیں اس کے لیے. نمبر ایک, جو عمل کر رہا ہے اس کی حکمت اور فضیلت کا علم ہونا. ایک آدمی کر رہا ہے اس کو معلوم نہیں کیوں کر رہا, تو آج کیا کل نہیں کرے گا, لیکن ایک آدمی کے سامنے مقصد ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس عمل کو میں کیوں کر رہا ہوں, اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا نتیجہ ہے. جب مقصد اور حکمت اور فضیلت سامنے ہوتی ہے تو عمل کرنا اور اس پر جمنا آسان ہوتا ہے. اس کی سادہ سی مثال دیکھیے, بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, ایک آدمی کورس کرتا ہے, اب والد صاحب نے کہا, گھر والوں نے ڈال دیا اس کو کورس کے اندر, آدمی کرتا ہے بیچ میں چھوڑ بھی دیتا ہے, کئی کلاسز خراب کرتا ہے, پڑھائی کرتا ہے نہیں بھی کرتا ہے, لیکن اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اگر یہ کورس میں نے کیا, اگر یہ چیز میں نے کی تو اس کا مجھ کو مستقبل میں کیا فائدہ ہے, تو آدمی اس کو چھوڑتا نہیں ہے, آدمی پابندی سے کرتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ اسکول میں جو انگلش نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, جب جاب کے لیے انگلش کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر پیسے خرچ کر کے کورس کرتے ہیں, کیوں بھائی, اور ایک کورس ایک کلاس مس نہیں کرتے ہیں, کیوں؟ آج معلوم پڑا کہ انگلش کا فائدہ کیا ہے, آج معلوم پڑا کہ انگلش کا فائدہ کیا ہے, انگلش کے بغیر جاب نہیں. تو اب معلوم پڑ رہا ہے کہ انگلش کا فائدہ کیا ہے, انگلش سیکھنے کا مقصد کیا ہے, تو آدمی پھر کلاس چھوڑتا نہیں. اسکول میں ٹیچر آتا تھا انگلش, ہنستے تھے اس کو دیکھ کے, دیکھو انگریز آیا, اچھا اب یہ خود انگریز بن رہا ہے, اب خود اس کو شوق ہے برابر خرچ کر کے گاڑی پہ بیٹھ کے فیس دے کے ساری چیزیں چھوڑ کے انگلش کے لیے جاتا. کیسے آدمی عمل پر کھڑا ہوتا ہے جب آدمی کو کسی چیز کا فائدہ معلوم ہوتا ہے. دوسری مثال دیکھیے, بچپن میں منہ کھولو دوائی کے لیے تو بہت چلاتا تھا, کھائی ہوئی گولی تھوک دیتا تھا دوائی کی, معلوم نہیں تھا دوائی کا فائدہ کیا ہے, لیکن جب بڑھاپا آتا ہے اور معلوم پڑتا ہے بھائی دوائی کا فائدہ کیا ہے, یہ بی پی کی ہے, یہ شوگر کی ہے, یہ فلاں چیز کی ہے, ڈاکٹر بتاتا ہے یہ آپ کو صبح کھانا ہے, یہ آپ کو دوپہر میں کھانا ہے, یہ آپ کو شام میں کھانا ہے, برابر کھانا کھانے کے بعد اپنی بہو سے, اپنی بیٹی سے, اپنے بیٹے سے کہتا ہے میری دوائی کا ڈبہ لاؤ, برابر خود سے منگاتا ہے, کڑوی دوائی ہے, دل نہیں کرتا ہے کھانے کے لیے. لیکن برابر پانی لے گا اور ایک گلاس میں پانچ چھ گولیاں برابر نکل لیتا ہے. اگر کوئی اس کا منہ دیکھے تو کہے گا اس سے زیادہ کڑوا منہ نہیں, منہ ٹیڑھا کرے گا لیکن کھائے گا. کوئی آدمی سے کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہو آپ؟ دیکھیے صحابہ کے سب پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں, آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں؟ آدمی کہتا بھائی تم کو نہیں معلوم ہے, یہ دوائی نہیں کھاؤں گا اگر تو کیا نقصان ہوگا, میرا بی پی خراب ہو جائے گا, بی پی بڑھ جائے گا, میرا شوگر بڑھ جائے گا, یہ دوائی کھانا ضروری ہے مجھ کو. تو ایک چیز, پہلی چیز, اگر آدمی عبادات کے سلسلے میں, اعمال کے سلسلے میں اس کی حکمت کو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کی فضیلت کو کہ اس کے اوپر کیا ملنے والا ہے, اگر آدمی کو معلوم ہو جائے اور وہ عمل سے پہلے اس کا استحضار کر لے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ اگر کسی باڈی بلڈنگ کلب میں جائیں اور آپ وہاں کا منظر دیکھیں, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی اتنا بڑا بڑا وزن اٹھا رہا ہے, کتنا وزن کہ کسی پہ گر جائے تو مر جائے, لیکن وہ پورا طاقت سے اٹھا رہا ہے, لیٹا ہوا ہے اور اٹھا رہا ہے, پورا اٹھا رہا رکھ رہا, اٹھا رہا رکھ رہا. یہ وہ آدمی جو گھر میں کوئی بوریا اٹھا کے رکھتا نہیں ہے, لیکن کلب میں جا کے کیا کر رہا ہے, برابر ایکسرسائز کر. کوئی کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو اتنی؟ آپ کسی اور کا بوجھ اٹھا کے تو رکھتے نہیں ہو, آپ خامخواہ کا بوجھ کیوں اٹھا کے رکھ رہے ہو؟ کہے گا دیکھ رہے نہیں میرے آرمز کیسے ہو رہے ہیں اس سے, اور میرا اسٹمک کیسا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے نہیں. یہ میں ہیلتھ کے لیے کر رہا ہوں, ہیلتھ از ویلتھ. تو وہ آدمی جب اس کو معلوم پڑا کہ میرے اس تکلیف اٹھانے میں میری صحت ہے, اس مشقت میں صحت ہے, تو اس کے لیے مشقت کیا ہو گئی, آسان بلکہ لذیذ ہو گئی. کیونکہ کل 10 کیا تھا آج 20 کرے گا, کل 10 پش اپس کیا تھا, ڈپس کیا تھا, آج 20 کرے گا, بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو خوشی ہو رہی ہے. کہنے تکلیف کیا ہو رہی ہے, زیادہ تکلیف اٹھا رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے اس کو, اور فخر کر رہا ہے اس کے اوپر کہ کل کم تھا آج زیادہ ہو گیا, آج زیادہ محنت میں نے کی. کیوں ایسا؟ وجہ اس کی کیا ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے. تو فضائل جو ہیں آدمی کے لیے مشقت کے لیے, فضیلت کسی عمل کی, اس عمل کی مشقت کو آسان کرتی, اس کو یاد رکھیے آپ. تو پوائنٹ نمبر ایک کیا ہے کہ اعمال کی فضیلت کا علم اعمال کی مشقت کو آسان کرتا ہے. اعمال کی فضیلت کا علم, جیسے آپ کو معلوم ہو جائے روزہ رکھنے پر یہ فضیلت ہے, قیامت کے دن اس کا یہ بدلہ ملے گا, دو رکعت پڑھنے پر یہ فضیلت ہے, تہجد پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں یہ دے گا, دن بھر میں 12 رکعت آدمی پڑھ لے جو سنتیں ہیں, فجر کے پہلے کی 2 سنت, ظہر کے پہلے کی 4, ظہر کے بعد کی 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, یہ کل ملا کے 12 رکعت پڑھے گا, جنت میں اللہ اس کو ایک محل عطا فرمائے گا. ایک محل 12 رکعت, 12 رکعت کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل دے گا. تو جب محل ذہن میں ہوگا تو پھر 12 رکعت آسان ہو جائے گی, 12 رکعت آسان ہو جائے گی. تو آدمی فضیلت اور حکمت کو ذہن میں رکھے, اعمال آسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور اے نبی آپ نماز قائم کیجیے, نماز پر جم جائیے. أَقِمِ الصَّلَاةَ, بے شک نماز روکتی ہے, انسان کو بچاتی ہے, منع کرتی ہے, اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. کس سے؟ عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی اور برائیوں سے اس کے لیے نماز آڑ اور روک ہے. ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے, اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے, بلکہ سب سے بڑی چیز ساری عبادات کا مقصود اللہ کی یاد ہے. تو ایک آدمی جب ایک عمل کے نتائج اور اس کے فائدوں کو جانتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 153 میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہو, اللہ سے مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے. یعنی بتایا گیا اللہ کی مدد ملتی ہے صبر پر، اللہ کی مدد ملتی ہے نماز پر، اللہ کی استعانت، اللہ کی مدد کا ذریعہ اللہ نے کیا بتلایا، استعینوا بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. تو معلوم ہوا کہ صبر پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر پر ہوتی ہے، صبر کے ساتھ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے نماز پر، استعینوا بالصبر. اب ایک آدمی کو جب مسائل آئیں، مصیبتیں آئیں، اب اس کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ اللہ کی مدد کا ذریعہ صبر ہے اور اللہ کی مدد کا ذریعہ نماز ہے، تو وہ آدمی اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. اس کو یقین ہے کہ نماز پڑھوں گا اللہ مدد کرے گا، نماز پڑھوں گا اللہ مدد کرے گا، تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. صبر کرنے پر اللہ کی مدد ہے، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے کہ صبر کروں گا تو ملے گا کیا، صبر کروں گا تو ملے گا کیا. تو مشقت اگر ایک انسان کو کسی عمل میں ہوتی ہے اور نفس بہت مشقت محسوس کرتا ہے عبادات میں، تہجد پڑھنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، تلاوت کرنا اور بہت سارے اعمال کرنا، نفس کو بہت مشکل پڑتا ہے، اپنے قلب میں آپ تصور پیدا کریں کہ یہ کرنے پر کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے کیا فائدہ اور کیا اس پر وعدہ اللہ کی طرف سے، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بتلائی، اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بتلائی کہ عمل تم کو کیوں کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ تم کو ہونے والا ہے. تو آپ بھی جب کوئی عمل کریں اور اس عمل میں آپ کو رکاوٹ محسوس ہو، نفس اس کو نہیں مان رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ عمل کرنے میں کیا فائدہ ہے، یہ عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. مثلا ذکر کرنے کو آدمی سستی کر رہا ہے، اگر آپ سوچیں کہ ایک مرتبہ اگر میں سبحان اللہ کہتا ہوں تو جنت میں ایک پیڑ میرے لیے لگ جاتا ہے. آپ سوچیے، جب یہ تصور کرے گا آدمی بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، ایک پیڑ تو لگ جائے گا اسے، آدمی کہے گا الحمدللہ ایک پیڑ اور لگ گیا، اللہ اکبر ایک پیڑ اور لگ گیا، لا الہ الا اللہ ایک پیڑ اور لگ گیا. تو آدمی کو جب یہ طلب ہوتی ہے کہ یہ کرنے پر یہ ملے گا، آدمی اس کا موقع تلاش کرتا ہے. آپ فضیلت کو ذہن میں رکھیں اور حکمت کو اعمال کی ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی تھے، پہلوں پر بھی فرض تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور قوت پیدا ہو. روزہ رکھتے وقت اگر آدمی اس بات کا ذہن میں خیال رکھے کہ اس روزے سے میرا ول پاور قوی ہوگا، میرے ارادے میں پختگی پیدا ہوگی، برائیوں سے بچنا میرے لیے سال بھر آسان ہوگا، تو پھر روزے کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے، روزے کی تکلیف آسان ہوتی ہے. تو نمبر ایک، اعمال پر جمنے کے لیے پہلی چیز ان اعمال کی فضیلت اور ان اعمال میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت بتلائی ہے اس کو آدمی یاد رکھے. اور اگر عمل تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، نفس پر بوجھ آ رہا ہے، آدمی سوچے یہ عمل کروں گا کیا ملے گا، یہ کروں گا عمل تو کیا ملے گا، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. نمبر دو، ایک آدمی عمل میں اگر سستی پیدا ہو رہی ہے اور عمل پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، تو ایک آدمی آخرت میں اعمال کے تلنے اور اپنے اعمال کے نیکیوں کے کم ہو جانے کو یعنی غور کرے. ایک آدمی اگر عمل میں سستی آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا تہجد پڑھنے کے لیے، دل نہیں چاہ رہا تلاوت کے لیے، دل نہیں چاہ رہا ذکر کے لیے، دل نہیں چاہ رہا ہے نماز کے لیے، نوافل کے لیے، اگر ایسا ہو رہا ہے، اور بعض اوقات دل یعنی نفس آدمی کا اتنا شریر ہے کہ فرائض میں بھی انسان کو کوتاہی پر مجبور کرتا ہے. مثلا فجر کی نماز ہے اور آدمی لیٹا ہے، اب اذان سنائی دے رہی ہے اور دونوں کانوں کو سنائی دے رہی ہے، لیکن آدمی کیا سوچتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، سوچتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی 15 منٹ میں اٹھیں گے، اور جو سو جاتا ہے تو صبح بولتا ہے. یا آدمی اپنے آپ کو ایسا نہیں سنا، ایسا کر کے سو جاتا ہے، ہاں ہاں سو جاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. نفس انسان کا انسان کو مصیبت کی میں مبتلا کرتا ہے. اگر آپ کو ایسی سستی محسوس ہو رہی ہے عمل میں, نمبر دو, عمل پر کھڑا ہونے کے لیے کیا کرنا ہے, آپ تصور کریں قیامت کے منظر کا اور اس میں اعمال کے تلنے کا, اور سوچیں کہ اس ترازو میں اگر میری نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے تو کیا ہوگا. تو نیکیوں کے کم ہونے کا احساس کہ شاید میری نیکیاں گناہوں سے کم ہو جائیں, ایک نیکی اگر میرے پاس کم ہو گئی جنت میں جانے کے لیے تو کیا, یہ تو منیمم ہو گیا. اگر اونچا آدمی ہے وہ جنت میں اونچے مرتبے چاہتا ہے اور نیک آدمی ہے اس کو سستی محسوس ہو رہی ہے نوافل میں, وہ آدمی سوچے کہ اگر سمجھ لو جنت میں گیا بھی تو جس درجے پر ہوں گا اگر میری ایک نیکی کم ہو گئی تو اونچے درجے سے میں بچ کے نیچے درجے میں رہوں گا. جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 100 درجے ہیں. جب آپ کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے فردوس کا جو کہ سب سے اونچا درجہ ہے, تو آپ نچلے درجے پر کیوں تیار ہوئے؟ آپ کو جب ہائی سوسائٹی میں موقع مل رہا ہے گھر لینے کا, فلیٹ لینے کا, تو آپ جو ہے سلم میں کیوں رہنے کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ جنت کے اعتبار سے آپ کو جب اونچا مرتبہ ملنے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے آپ کیوں بولتے ہو نہیں ہم کو نچلا درجہ چاہیے؟ آپ کیوں پست ہمت ہوتے ہو؟ آپ ایک نیکی کے بارے میں سوچیں کہ ایک نیکی اگر میری کم پڑ گئی تو میں 99 مرتبے کی بجائے 100ویں درجے پہ پہنچ جاؤں گا, اور اگر ایک نیکی میں ابھی اور زیادہ کر لوں ہو سکتا ہے اس ایک نیکی کی وجہ سے میرا ایک درجہ بڑھ جائے. اگر یہ تصور آدمی کرے گا, آدمی بیٹھے بیٹھے سوچے گا کوئی ایک نیکی تو ہو میں کر لوں. آپ رات کے اندھیرے میں بستر پر ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, آپ کروٹ پر ہیں, ابھی سونے کا وقت آپ کا ہو گیا, سارا معاملہ آپ نے بند کر دیا, دن بھر کی ساری فائل کلوز ہو گئی آپ کی, اب بس سونا ہی ہے. آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا ایک نیکی, ایک نیکی مجھ کو ایک مرتبہ جنت کا اونچا کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے میرے پاس 99 نیکی ہوں اور ایک نیکی اگر میں کر لوں تو وہ ایک نیکی میرا ایک درجہ اوپر, یعنی ایک درجے کی نعمتیں میرے لیے حلال, کیونکہ جنت کے جو درجے ہیں سارے درجوں میں ایک ہی قسم کا, ایک ہی قسم کی نعمتیں ایسا نہیں ہیں, پھر فائدہ کیا درجے کا؟ آپ بتائیے جنت کے جو درجے ہیں سب سے اونچا درجہ فردوس, پھر اس سے نیچے نیچے نیچے نیچے نیچے 100 ٹوٹل 100 درجے ہیں. تو اب ہر درجے میں ایک ہی طرح کا لیول تھوڑی ہوگا, اعمال کا لیول جب الگ ہوگا تو نعمتوں کا بھی تو لیول الگ ہوگا. تو جو اوپر کے لیول میں نعمتیں ہیں وہ نیچے کے لیول میں نہیں ہیں. تو ایک آدمی جب اونچے لیول سے نیچے میں آئے گا وہ نعمتیں اس کو نہیں ملیں گی. اب ایک نیکی کم ہے اگر اس میں جانے کے لیے اوپر اور نیچے چلا گیا آدمی, ایک لیول چلا گیا اس کا ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے وہ لیول رہ گیا اس کا, ایک نیکی کر لیتا اوپر جاتا ہمیشہ کے لیے ٹاپ لیول کا ہو جاتا, نیکیوں کا لیول بڑھا, نزتوں کا, نعمتوں کا لیول بڑھ گیا اس کا. اگر کروٹ پر آپ سوچیں کہ ایک نیکی اگر کم ہو جائے, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, آدمی کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے. جب آدمی اعمال کے اعتبار سے ایک نیکی شاید کم ہو جائے یہ ذہن اس کا بن جائے, آپ سوچیں اگر یہ ذہن پر غالب ہو جائے انسان کے, کیا آدمی وقت کو ضائع کرے گا؟ کیا آدمی گناہوں کی طرف جائے گا؟ نہیں جائے گا. آدمی بیٹھا ہے, اکیلا بیٹھا ہے, بیٹھے بیٹھے اس کو کھانا کھا رہا ہے, کھاتے کھاتے اس کو یاد آئے ایک نیکی میری کم ہو گئی, تو کھاتے کھاتے کہ الحمدللہ, اللہ کا شکر کر کے کھا رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ یعنی آدمی کے لیے عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. آدمی کی جیب میں پیسہ ہے, ایک فقیر سامنے آ گیا, اس مانگ رہا ہے, اب دل نہیں جا رہا دینے کے لیے, ابھی تو دیا تھا, زہر ہی میں تو دیا تھا میں نے, اثر میں پھر کیوں دوں کسی کو؟ اگر آدمی کے دل میں بات آ جائے کہ شاید یہ ایک صدقہ میرا ایک درجہ جنت میں اونچا کر دے, آپ اسے ایک روپیہ دینے میں کیا جاتا ہے, نکال کے دے دیا اس کو. یعنی نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آدمی یہ سوچے کہ شاید یہ نیکی میرا درجہ بلند کرنے والی ہے, شاید یہ ایک نیکی مجھ کو جہنم سے بچانے والی ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ, اتقوا النار ولو بشق سمرۃ, یہ مینٹالٹی ہم کو دین دیتا ہے. جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو, اس کو کم مت سمجھو, کیونکہ یہ ایک نیکی بھی آدمی کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کا وزن جو ہے ہلکا ہونے والا تھا, ایک نیکی ڈال دیے اس میں, وزن اس کا نیکیوں کا بڑھ گیا, گناہوں پر غالب آ گیا. وہ ایک نیکی آپ اپنی ہر نیکی کو سمجھیں. یعنی آدمی یہ سوچے ایک نیکی ایسی ہوتی ہے جو آدمی کو جہنمی سے جنتی بناتی ہے اور نچلے درجے سے اونچا. ظاہر ہے ایک ہی نیکی تو ہوگی وہ, لیکن وہ کون سی نیکی ایک ہے؟ تو آپ اپنے ہر ایک منٹ کو, اپنے ہر مستقبل کو آپ سوچے اب تک کہ میرا وہ لیول ہوا ہی نہیں ہے, ایک نیکی باقی مجھ کو جنت میں جانے کے لیے, ایک نیکی باقی میرا درجہ اونچا کرنے کے لیے, شاید یہ اگلی نیکی ہو. آپ ہر نیکی کے بعد میں اگر اپنا ذہن ایسا بنائیں, آپ کبھی نیکی سے رکیں گے نہیں, آپ کبھی نہیں سوچیں گے بس, آپ کبھی نہیں بولیں, آپ ہمیشہ عمل کرنے کا جذبہ تازہ رہے گا آپ کے اندر. عمل کا جذبہ بھی آدمی کا جو ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کو فریش رکھنے کے لیے کیا ہے یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, سورہ سجدہ آیت نمبر 17. کوئی نہیں جانتا ہے, فلا تعلم نفس, کوئی نہیں جانتا ہے, ما اخفی لهم من قرۃ اعین کہ ان کی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان ہم نے تیار کر کے اس کے لیے رکھا ہے. جزا بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے. یعنی کیا اللہ نے رکھا ہے نہیں معلوم ہے, کون سے مرتبے جنت کے کس مرتبے میں کیا ہے, کیا کیا لذتیں, کیا کیا نعمتیں, کیا کیا انعامات, کیا کیا اکرامات, کیا لباس, کیا گھر, کیا سواریاں, کیسی زمین, کیسے پیڑ, کیسے کھانے, کیسے پینے, کیسا ماحول جنت میں کس لیول کا کیا ہے, کس کو نہیں معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم. اب آدمی سوچے اونچا درجہ میرا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. اگر آدمی اس ذہن کو رکھے آدمی عمل کرنا آسان ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القارعہ میں آیت نمبر 6 اور 9 میں, 6 سے 9 تک, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ, پھر جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو وہ ایک ایسی زندگی پائے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اور جس کا نیکیوں کا پلڑا گناہوں کے مقابلے میں ہلکا پڑ جائے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, اور تجھ کو کیا معلوم وہ کیا ہے, نارٌ حامیہ, جھلسا دینے والی آگ ہے, جلا ڈالنے والی آگ ہے. ہاویہ کیا ہے, ایک ایسی آگ ہے جو جھلسا دے گی انسان کو, چمڑی ادھڑ جائے گی آدمی کی, چمڑی بدن سے الگ ہو جائے گی, معلوم نہیں کون سی نیکی انسان کو جنتی بنائے گی, معلوم نہیں کون سی نیکی انسان کو جہنم سے آزاد کرا دی. آپ جانتے ہیں, دیکھیے ایک فاحشہ عورت تھی اور اس فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی سے اس کو اس کی مغفرت کر دی. کوئی ایک نیکی انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے, کون سی نیکی ہے؟ ہم یہ نہ کہیں ہاں میں نے جو پہلا حج کیا تھا نا وہ میری نیکی ہے, پھر تو زندگی بھر کے لیے سو جائے گا. ایک آدمی اپنی ماضی کی نیکیوں کو ایسا نیکی نہیں بنائے, بلکہ وہ یہ سوچے کہ ابھی تک میری وہ نیکی باقی ہے. آپ دیکھیے یہ ذہن لے کے, یہ کچھ چیزیں اگر آدمی کرے تو اعمال میں وہ ہمیشہ تازہ رہے گا. آدمی سوچے کہ آج تک میں نے وہ نیکی نہیں کی ہے جو مجھ کو جنتی بنائے, مجھ کو ابھی وہ نیکی کرنا ہے جو مجھ کو جنتی بنائے گی, مجھ کو وہ نیکی کرنا ہے جو مجھ کو جہنم سے بچائے گی, مجھ کو وہ نیکی ابھی کرنا باقی ہے جو مجھ کو جنت میں میرا درجہ اونچا کرے گی, ابھی تک میں نے وہ نیکی کیا نہیں ہوں. تو آدمی فوراً عمل کرے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا, جو موقع آئے گا اس کو کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا یخر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما فی مرضات اللہ عز وجل لحقره یوم القیامہ. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس دن سے لے کر جس دن وہ مرے گا, بلکہ یعنی الی یوم یموت, مرنے کے دن، جب پیدا ہوا اس دن سے لے کر مرنے کے دن تک وہ اپنے چہرے پر سجدے ہی میں پڑا رہے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا کے لیے. قیامت کے دن وہ اس کو دیکھے گا، لحقرہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو حقیر سمجھے گا. ایک روایت میں اور الفاظ ہیں، ولود انه يرد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب، اور قیامت کے دن وہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا تاکہ میں اور عمل کر کے آتا کہ مجھ کو اور ملے. وہ سوچے گا کیا کیا میں نے، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، اتنا میرے لیے نیکیوں کا راستہ کھلا ہوا تھا، کیا کچھ نہیں آخرت میں، کیسی اونچی نعمتیں ہیں اور میرا عمل کتنا چھوٹا تھا، مجھ کو ایک بار اور موقع دو، اب میں زیادہ کر کے آؤں گا. اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے. تو قیامت کے دن جب اجر آدمی دیکھے گا، نعمتیں آدمی دیکھے گا، تو اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، کچھ بھی نہیں کیا، اور کیا عمل ہے اس کا، پیدا ہونے کے دن سے مرنے تک سجدے میں پڑا ہے، پیدا ہونے کے دن سے مرنے تک سجدے میں پڑا ہے، پھر بھی اللہ کی جو نعمتیں ہیں اتنی اعلیٰ ہیں، اتنی اونچی ہیں کہ اس کے مقابلے میں اپنے عمل کو سوچے گا کیا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، نعمت کتنی اونچی ہے. جنت کا ایک گھونٹ پانی زندگی بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے، زندگی بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی جنت کی نعمتیں ان میں غور کرے، اور قیامت کے دن اعمال کے تلنے پر غور کرے، اور ہمیشہ سوچتا رہے کہ شاید یہ میری اگلی نیکی مجھ کو بچائے گی، شاید یہ اگلی نیکی مجھ کو بچائے گی. نمبر تین، اعمال پر جمنے کے لیے اور عبادات پر جمنے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان نیکیوں میں سبقت کرے، سستی نہ کرے، یعنی عمل کو ٹالے نہیں، عمل کا موقع آ جائے تو آدمی فوراً عمل کرے، کیونکہ ایک بار ٹالنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ عادت پھر آدمی کو ہمیشہ ٹالنے والا بناتی ہے. ایک آدمی نیکی کا موقع آیا اور فوراً اس کو کر لے، اگلی مرتبہ کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے. پہلی سیڑھی آدمی آگے پیچھے کر رہا ہے چڑھنے کے لیے، دوسری سیڑھی اپنے آپ مشکل ہو جائے گی، لیکن پہلی سیڑھی ہمت کر کے چڑھ جائے، دوسری سیڑھی بھی آسان ہو جاتی ہے. تو ایک آدمی جیسے عمل کا موقع آ جائے عمل میں تاخیر نہ کرے. ہو سکتا ہے نفس انسان کا سست کر کے اس کو بٹھا دے، ہو سکتا ہے شیطان اس کو گمراہ کر دے، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو، موقع جیسے عمل کا آ جائے عمل میں سبقت کر جائے، جلدی کرے، موقع آتے ہی عمل کو کرنے والا بنے، نیکیوں کے سلسلے میں سبقت لے جائے، اور دوسروں میں پہل کرنے والا بنے، دوسروں کے مقابلے میں پہل کرنے والا بنے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، بلکہ دوسروں کے بھی مقابلے آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 ہے. اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو، سارعو کا مطلب جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دیر مت کرو. وَجَنَّةٍ، اور ایک ایسی جنت کی طرف جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. لمبائی کیا ہوگی اس کی؟ اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو اس کی لمبائی کیا ہوگی؟ عرضها السماوات والارض، کس کے لیے ہے یہ؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، جنت متقین کے لیے. یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا، جلدی کرو دو چیزوں کی طرف، ایک اپنے گناہوں کی مغفرت کی طرف، اس کی طلب کی طرف، کہ آدمی گناہوں میں یعنی آدمی کے گناہ پینڈنگ ہوتے بہت سارے، توبہ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور سوچتا ہے آئندہ کریں گے توبہ، حج کو جائیں گے تو توبہ کریں گے، رمضان آئے گا تو توبہ کریں گے، جمعہ آئے گا تو توبہ کریں گے. آدمی گناہوں کو بعض اوقات ٹالتا رہتا ہے، بھول جاتا ہے، توبہ رہ جاتی ہے، مر جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، دیر مت کرو، ٹالو مت، تاخیر مت کرو، جیسی موقع ملا فوراً آدمی توبہ اللہ سے کرے۔ جیسے کوئی گناہ یاد آئے، میں نے فلاں دن فلاں سال میں فلاں زندگی کے مرحلے میں کوئی گناہ کیا تھا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مغفرت کر دے، اللہ سے فوراً اپنے گناہ کو معاف کرا دے، جلدی کرے اس میں۔ اور جنت کی طرف جو بڑھنے والے اعمال ہیں، لے جانے والے اعمال ہیں، ان میں سبقت کرے، جلدی کرے، دیری نہیں کرے۔ تو اعمال میں سبقت کرنا اعمال پر جمنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ اذان ہوئی، آپ فوراً اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب بھی جمعہ کے دن اذان دی جائے، ندا ہو، تو فوراً فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو۔ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، اگر تم جان لو اس کو، اگر تم اس کو سمجھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کو سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسی لیے نیکیوں میں سبقت کرنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتعدت فی کل شیء خیر الا فی عمل الاخرہ۔ اتو ادا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر کے سکون سے عمل کرنا۔ زندگی میں جلد بازی نقصان دیتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اتو ادا تو فی کل شیء خیر، ہر چیز میں رک کر عمل کرنا، کہ آدمی سوچے پہلے، ڈیسیجن لینے سے پہلے، چاہے تجارت ہو، چاہے نکاح ہو، چاہے کچھ اور ہو، آدمی کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے، ٹھنڈے ذہن سے تھوڑا ٹھہر کے، جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے، سوچ سمجھ کے فیصلہ لے۔ آپ فرماتے ہیں اتو ادا تو فی کل شیء خیر، ہر چیز میں ٹھہر کے فیصلہ کرنا اور سکون وقار کے ساتھ میں رک کر پھر آگے بڑھنا، یہ اچھا ہے۔ جلدی نہیں کرنا ہر چیز میں اچھا ہے، الا فی عمل الاخرہ، لیکن آخرت کے عمل میں اچھا نہیں ہے۔ آخرت کے عمل میں کیا ہے؟ جلدی کرنا اچھا ہے، اس میں دیری، اس میں سوچنا کیا ہے بھائی؟ آخرت کے عمل میں سوچنا کیا ہے؟ فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ نہیں، اس میں تو فائدہ ہی ہونے والا ہے۔ آخرت کے عمل میں آدمی کو دیری نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو امام ابو داؤد، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں میں جلدی کرنا بھی اعمال پر جمنے کا ایک بہت اچھا سبب ہے۔ اگر آدمی نیکیوں میں تاخیر کرتا ہے، پھر عمل چھوٹ جاتا ہے، اور ایک بار عمل چھوٹ گیا پھر چھوٹنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مثلاً آپ سنت نمازیں مثلاً یا تہجد ہے، ایک دن آپ وقت ہو گیا تہجد کا، آپ نے فوراً پڑھ لی، اگلے دن آسان ہو جائے گا، لیکن آپ نے سنت پھر دیکھیں گے ہوتے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ وقت نکل گیا۔ اب ایک بار چھوڑ گیا، اگلے دن کیا ہوگا؟ آسان ہو۔ مثلاً آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، کیسا؟ آپ نے کہا میں آخری وقت میں، افضل وقت میں تراوی پڑھوں گا۔ یہ بہت میٹھا دھوکہ ہے، یہ نورانی پردہ ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے کہ آخری وقت میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے، بہت کم ہے، پڑھنے والے بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن شیطان ایسا بھی دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے یہ وہ جلدی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کر، تو گھر میں آخری وقت میں پڑھا۔ اب آخری وقت میں پڑھتا ہے، اٹھتا ہے کتنے بجے؟ 3:45 بجے، 4 بجے۔ اب اٹھا، اب دیکھا سحری کرنا ہے، سوچتا ہے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے، دیکھیں کم سے کم 2 پڑھیں گے، وہ بھی نہیں وتر، وہ بھی نہیں وتر بھی نہیں پڑھا۔ اب وقت نکل گیا، سحری کر لی، دل پہ ملال باقی رہا، دل پہ ایک بوجھ باقی رہا۔ اگلے دن پھر وہ آسان ہو جاتا ہے، ایک بار توڑا ہوا قانون اگلی بار توڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نیکی چھوڑتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اگلی مرتبہ دکھ کم ہوتا ہے، اس کے بعد عادت بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، آدمی سوچے اس کو کہ پہلی مرتبہ نیکی چھوڑنے پر جتنی تکلیف ہوتی ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ تکلیف کم ہوتی جاتی ہے اور نیکی چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جو آدمی تہجد کا پابند ہو، اس کی تہجد چھوٹ جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو آدمی پابند نہیں ہے، اس کی چھوٹ جائے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کو جو ہے عمل کا جب موقع آئے، اس میں آدمی تاخیر نہ کرے، اگر آج چھوڑ دیا کل چھوڑنا آسان ہوگا. فوراً موقع پاتی ہے آدمی عمل کرے, فوراً وقت ہوتی ہے آدمی عمل کرے. آدمی صدقہ کرنے کا ارادہ کیا, مسجد سے نکلنے کے بعد دیکھا دو نہیں دو, اب آدمی جانے دے چھوڑ دو, نکل گیا, اگلی مرتبہ دینا اور مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آدمی جیسے ہی موقع ہے, اب نیکی رہ گئی اس کی, ہو سکتا تھا یہ صدقہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے, یہ ایک نیکی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. آدمی ٹالنے میں چھوڑنا اس کا جو ہے نتیجہ پیدا ہوتا ہے. عمل کو ٹالنا عمل کو چھوڑنے کا سبب ہے. تین صحابہ کا آپ کے ساتھ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں جانے کا اب جاؤں گا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس بھی آ گئے. جنگ کے سفر میں جا رہے تھے اور ان کی کھجوریں پک رہی تھیں. آپ سوچا تھوڑا اور, میری سواری تیز ہے, میں جا کے ساتھ میں مل جاؤں گا لشکر میں. لیکن وقت گزرتا گیا, ٹالنے کی وجہ سے کیا ہوا, وقت گزرتے گزرتے پھر ایسا لگا کہ اب جا کے کیا فائدہ ہے. ایسا ہوتا ہے نا, جماعت میں بھی ایسا ہوتا ہے. آدمی تھوڑا, اذان ہوئی, اللہ معاف فرمائے, اذان ہوئی, آدمی سوچتا جائیں گے, ہوتے ہوتے ابھی تو جماعت ہو گئی ہوگی, ابھی تو جماعت ہو چکی ہوگی, پھر نماز بھی رہ جاتی بہت سارے لوگوں کی. تو اس لیے آدمی جیسے ہی موقع آئے نیکی کا, فوراً نیکی کے لیے کھڑا ہو جائے. آدمی اگر اس موقع کو چھوڑ دے گا, بہت ممکن ہے نیکی رہ جائے گی. تو ٹالنا چھوڑنے کا سبب ہے, اس کو یاد رکھیے, ٹالنا چھوڑنے کا سبب ہے. آپ ٹالے نہیں, موقع ہو گیا, وقت آ گیا, کھڑے ہو جائیں, آپ وہ عمل کر گزریں, آپ کے دل پر کا بوجھ ہٹ جائے گا, اگلی مرتبہ کے لیے مزید نیکی کرنے کی قوت پیدا ہو جائے گی. نمبر چار, نفس کبھی نیکی کے لیے تیار نہیں ہوگا. جیسے بچہ پہلے دن اسکول کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے, آپ کو نفس کو زبردستی تیار کرنا ہے. نفس دوائی کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, جیسا بچہ دوائی کے لیے تیار کبھی نہیں ہوتا ہے انجیکشن کے لیے. آپ نے انجیکشن دینا ہے اس کو. ایک آدمی اگر نفس کے تابع ہو جائے وہ کبھی نیکی نہیں کرے گا. لیکن آدمی یہ سوچے کہ میرا نفس میرا بھلا چاہنے والا نہیں ہے, وہ میری دنیا کی راہ چاہتا ہے اور آخرت میں مجھ کو جہنم میں لے جائے گا, وہ میری دنیا کی لذت چاہتا ہے, جنت کی لذتوں سے محرومی کا سبب بنے گا, تو مجھ کو نفس کو زبردستی کرنا پڑے گا. جیسے ایک بچے کے لیے اس کو دوائی کے لیے زبردستی کرنی پڑتی ہے, ہاتھ کٹ گیا اس کا, وہ بچہ ہاتھ دے رہا نہیں ہے اس کو سوئی کے لیے, اس کو سینے کے لیے دیتا نہیں ہے, اس کو پکڑنا پڑے گا, اس کا ہاتھ سینا پڑے گا, ورنہ ویسے ہی چھوڑ دیں گے, وہ کٹا ہوا ہاتھ خون بہے گا, مر جائے گا. نفس علاج نہیں چاہتا ہے, نفس جو ہے آدمی کا لذت چاہتا ہے. آپ اپنا ذہن یہ تیار کریں کہ میں نفس کے مقابلے میں نفس کی نہیں مانوں گا, نفس کے مقابلے میں میں نفس کے خلاف چلوں گا, نفس کی نہیں مانوں گا. آپ اپنے نفس کو اپنا دوست ماننے لگیں بلکہ مالک ماننے لگیں تو آپ کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھل گیا. آپ اپنے نفس کو اپنا غلام مانیں اور شرارتی غلام مانیں, اپنے نفس کو اپنا غلام مانیں اور شرارتی غلام, نافرمان, ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ جو شرارتی نوکر ہوتا ہے آدمی, اس کا کیا کرتا ہے, اس کو ڈانٹتا ہے, اس کو سیدھا کرتا ہے, اس کی اصلاح کرتا ہے, اس کی برائیوں کو برداشت نہیں کرتا ہے. تو نفس کی جو شرارتیں ہیں آپ اس کو برداشت نہیں کریں, آپ اس کے خلاف اس کو ڈانٹیں, اس کی اصلاح کریں, اور آپ یہ سوچیں کہ مجھ کو اس کو تو ایسے ہی رگڑنا پڑے گا تب جا کے سدھرے گا, اگر اس کو ماننے لگوں اس کی میں تو میرے اوپر مسلط ہو جائے گا, سوار ہو جائے گا, پھر میں گھوڑا ہو گیا, یہ میرا مالک ہو گیا. سوار کون کس پہ ہوتا ہے, گھوڑے پہ آپ سوار ہوں گے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کریں گے. سواری کو سواری ہی کے طور پر اختیار کرنا ہے, اس کو مالک نہیں بنانا ہے, اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. تو ہمارا جو نفس ہے اس پر غلبہ پانا, اس پر جبر کرنا ضروری ہے, ویسے نہیں مانے گا. آپ جیسے دوسروں کا اکرام کرتے اپنے نفس کا بھی اکرام کرنے لگیں گے, وہ آپ کو نیکیوں سے سلا دے گا, جہنم میں لے جائے گا. آپ اس کو ڈانٹیں, اس پر شفقت نہ کریں. نفس پر شفقت یہ ہے کہ نفس کو مشقت میں ڈالا جائے. نفس کا بھلا چاہنا کیا ہے, کہ نفس کو آدمی اللہ کے حکموں کے اوپر کھڑا کرنے میں ستائے, اس کو تکلیف دے, اللہ کے حکموں پر آدمی اس کو کھڑا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاره, جہنم کی آگ کو ڈھانپ رکھا ہے شہوتوں نے خواہشات نے, اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے تکلیف والی چیزوں نے. یعنی آدمی کو جہنم دکھائی نہیں دیتی ہے. کیوں جہنم سے غفلت میں کیوں آدمی پڑتا ہے؟ اس لیے کہ جہنم کے اور آدمی کے بیچ میں خواہشات کا پردہ ہے. آدمی خواہشات کو دیکھنے میں اتنا لگ جاتا ہے کہ اس کے پار جہنم دکھائی نہیں دیتی ہے. خواہشات میں آدمی اتنا کھو جاتا ہے, خواہشات پردہ ہے انسان کی آنکھوں پر جہنم کے مقابلے میں. آپ دیکھیے ایک آدمی اس کے آنکھ پہ پٹی باندھو, گڑا دکھائی دے گا اس کو؟ نہیں. آگ دکھائی دے گی؟ نہیں. آنکھ پہ پٹی بندھی گی اس کی. ویسے جہنم دکھائی نہیں دیتی ہے جب آدمی کی آنکھوں پر شہوات کا خواہشات کا اس کے پردہ پڑا ہو. اس پردے کو ہٹانا ضروری ہے. اسی طرح سے جنت, جنت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. کب؟ جب آدمی کو عمل کی تکلیف سامنے ہوتی ہے, جب عمل کی تکلیف آدمی کے سامنے ہوتی ہے. اگر آدمی اس عمل کی تکلیف کو برداشت کر لے جنتی بن جائے گا. آدمی ہمیشہ سوچے کہ نفس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس کو اس تکلیف کے بغیر اس کی راحت نہیں ہے. آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ نفس کی تکلیف میں نفس کی راحت ہے. آج اس کو تکلیف دوں گا کل اس کو راحت ملے گی. اور عجیب چیز یہ ہے کہ نفس کی مخالفت کے ساتھ کی گئی نیکی نفس کو سکون دیتی ہے. اس کو بھی یاد رکھیے. آپ کا جی نہیں چاہ رہا دو رکعت نفل پڑھنے میں, آپ کو لیٹے ہیں, آپ کو ایسا ہو رہا نہیں پڑھنا ہے. آپ سوچے نہیں میں تو پڑھوں گا. آپ کبھی کر کے دیکھیے اس کو. آپ لیٹے ہیں تھکے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے دو رکعت پڑھنا بغیر وضو کے مشکل ہے, وضو کر کے تو اور بھی مشکل. بس اٹھ کے پڑھ لینا مشکل ہو رہا ہے, اور جا کے پھر پانی سے وضو کر کے آؤ اور نماز پڑھو بہت مشکل ہے. کون کرے گا بھائی ایسے وقت میں؟ آپ بولے نہیں میں تو پڑھوں گا. نہ اس بول رہا نہیں پلیز مت پڑھو. آپ بولے نہیں میں تو پڑھوں گا. آپ اٹھے, اٹھنے کے بعد وضو کے لیے گئے, وضو سے آئے, کھڑے ہوئے, دو رکعت آپ نے پڑھی, اس کے بعد آپ جب لیٹو گے وہ جو کیفیت قلب کی ہوتی ہے, وہ جو انشراح صدر ہوتا ہے, وہ جو سکون ہوتا ہے, وہ جو اللہ کا قرب ہوتا ہے, وہ پہلے نہیں تھا اور اب جو مزہ آ رہا ہے وہ پہلے نہیں تھا. وہ جو تکلیف تھی, اور اگر ویسی بولے نہیں پڑھنا ہے, وہ جو بوجھ ہوتا ہے آدمی کے دل پر وہ بوجھ باقی رہتا ہے. وہ بوجھ ہٹانے کے لیے آدمی کو نیکی کرنا ضروری ہے. ایک آدمی کا جو قلب ہے یہ ہلکا پھلکا رہے, اس میں انشراح صدر رہے, یہ بہت ضروری ہے. تو آدمی جب بھی موقع ہے نیکی کا آدمی کر گزرے. اور نفس کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف آپ کے لیے موقع ہے آپ کی ہیلتھ بنانے کا. آپ کی جو ہے روحانی صحت کے لیے نفس کے مشقت میں ڈالنا آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی, جو حدیث میں نے ذکر کی بخاری کی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس کی مخالفت اور اس سے مجاہدہ کرے. اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے, اصل مجاہد یہ. تو نفس سے تو مجاہدہ کیے بغیر آدمی کو مجاہد کا مرتبہ ملے گا ہی نہیں. پہلا جہاد اور سب سے بڑا جہاد اور ریگولر ڈیلی جہاد اور 24/7 جس کو آپ کہیں 24 گھنٹے, ہفتہ بھر, سال بھر جو مجاہدہ آپ کا چلتا ہے وہ کس سے چلتا ہے؟ آپ کا اپنے نفس سے چلتا ہے. تو واقعی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہو اور اس پر غالب آتا ہو. اور وہ آدمی جو نفس سے ہارتا ہو یہ آدمی بزدل آدمی ہے. آدمی اپنے آپ کو بٹھائے تھوڑا, کبھی بولے کیا ہے تیرا کیا حال ہے, کبھی بولے اپنے آپ کو آدمی, صحابہ بولتے تھے ایسا, اپنا محاسبہ کرتے تھے. آدمی کہے کہ کیا ہے, کب تک نفس کی مانے گا, کب تک شیطان کی مانے گا؟ اللہ کا بندہ ہے شیطان کا ہے؟ نفس کا بندہ ہے, مالک کون ہے تو ہے کہ نفس ہے؟ اس کی مان کے چلے گا؟ جنت میں جانا جہنم میں جانا ہے, ایک دن مرنا ہے تجھ کو. نیکیاں بہت زیادہ ہو گئی تیرے پاس. ایسا اپنے آپ کو اگر آدمی کہتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے اس کی جو بلنک ہو رہی تھی لائٹ, اس کی جو ڈم ہو گئی تھی, تھوڑی سی پاور اس میں آ جاتا ہے. اس کو محاسبہ نفس کہتے ہیں. آدمی محاسبہ کرے اپنے نفس کا. تو نفس پر غالب آنے کے لیے نفس کا محاسبہ بھی ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے. ڈانٹے اپنے آپ کو. دوسروں کو ڈانٹنے میں آدمی بہت ماہر ہوتا ہے, بچوں کو خاص طور سے, بیوی کو بھی, لیکن اپنے آپ کو کبھی ڈانٹتا ہے؟ اپنے آپ کو ڈانٹے. کیا ہے, تیری نماز نہیں ہوئی آج, تیری فلاں چیز نہیں ہوئی آج, تیرے پاس یہ نیکی نہیں ہے, تو نے آج اس کو چھوڑ دیا. اپنے آپ کو اگر ڈانٹتا ہے آدمی, اس کے لیے ایک جو ہے سبق ہو جاتا ہے. آپ کر کے دیکھیے, معلوم پڑے گا. صحابہ کرتے تھے ایسا, اپنے آپ کو ڈانٹنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ, کہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے تو ان چیزوں سے جو میں نے بندے پر فرض کی ہے. یعنی سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا ہے. سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے, فرض میں کوتاہی نہ کرے, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو یا حج وغیرہ ہو. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, اور بندہ مجھ سے قرب میں بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یعنی آدمی عبادات کرتا رہتا ہے اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنا خاص بنا لیتا ہے. اور جس کو اللہ اپنا خاص بنا لیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد دوسروں کے مقابلے میں عجیب و غریب طریقے سے کرتا ہے. اللہ کی نصرت آپ دیکھیں, جس کو کرامت لوگ کہتے ہیں. کیا ہے کرامت؟ کرامت ولی کے پاور میں نہیں ہوتی ہے. کرامت جس کو لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے, اور کبھی عجیب و غریب طریقے سے بھی کرتا ہے. یہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور اللہ کی محبوبیت اس کو مل جاتی ہے. آپ بتائیے, اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لے, یہ کتنی اونچی چیز ہے. اللہ سے محبت کرنا یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ کا بندے سے محبت کرنا یہ اصل ہے. ورنہ بہت سارے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں, شرکیات اور بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کسی کو اپنا محبوب بنائے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آدمی اعمال کی کثرت کرتا ہے اور مسلسل اعمال کرتا رہتا ہے نفس کے خلاف, اللہ کے حکموں کے مطابق. تو چوتھی چیز یہ تھی کہ ایک آدمی اپنے نفس پر جبر کرے, وہ گھونٹ پی لے, اس تکلیف سے گزرنے کے لیے تیار کرے اپنے آپ کو. اگر آپ کو لگ رہا ہے دو رکعت پڑھنے میں بہت سستی ہو رہی اور تکلیف ہو رہی, دل نہیں چاہ رہا, آپ اپنے ذہن کو بنائیں, میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنے آپ کو ایسا آپ تیار کریں. اگر یہ تیاری آپ کی ہے تو ہی آپ کو اجر ملے گا. آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. تو نفس کی مشقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. نمبر پانچ, سلف کے خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو آپ دیکھیں. سلف کی سیرت دیکھنے سے اور ان کے اعمال دیکھنے سے, ان کی نیکیوں کی رغبت, ان کے اعمال کی کثرت, ان کے مجاہدے, ان کی دینداری, ان کا تقوی, ان کی نیکیاں جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس میں دیکھا دیکھی کا فطری اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. آدمی کے اندر دوسرے کو دیکھ کے عمل کرنے کا شوق پیدا اس کو ہوتا ہے. بچوں کو آپ دیکھیے, آپ اپنے بچوں کو دیکھیے, آپ اگر کچھ کریں آپ کو دیکھ کے آپ کا بچہ ویسا کرے گا. آپ دیکھیں پڑوسی اگر گاڑی لیا, اس کو بھی دل میں جوش پیدا ہو جاتا ہے, یہ بھی بولتا اچھا اس کے پاس گاڑی, میرے پاس بھی گاڑی ہونا چاہیے. تو ایک آدمی جو ہے دوسروں کو دیکھ کے عمل کرتا ہے, اس میں ہرس ہوتی ہے. سلف کو جب آدمی دیکھتا ہے, اس کے ان کے اعمال کو جب دیکھتا ہے, تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کا. تو یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی آدمی دیکھے, اس سے اپنے لیے غذا حاصل کرے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تفطر قدماہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے, آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا لما تصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما تصنع، آپ اتنا کیوں کرتے ہیں اے اللہ کے رسول؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مغفرت کا عام اعلان کر دیا ہے، پچھلی زندگی کے لیے بھی اور آئندہ کے لیے بھی. قال افلا احب ان اكون عبدا شکورا، آپ نے کہا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ عمل کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں آپ، کہ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن بوسیدہ پھٹ گیا تھا، قرآن اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے. صدقات میں دیکھیں آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک ساتھ ایک دن میں کتنی ساری عبادات کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے نیکیوں کے اعتبار سے ایک آدمی سلف کو دیکھے گا تو اس کے لیے عمل کا جذبہ اس کے اندر آسان ہوگا. بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں رمضان کے داخل ہوتے تو آپ اپنی کمر کس لیتے، اپنی راتوں میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. سلف کے احوال آدمی دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک آدمی دیکھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اتنا اونچا مرتبہ ہے، مغفرت ہو چکی ہے، جنت حلال ہے، بلکہ جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عمل کرتے تھے. دن بھر آپ کا لوگوں کی حاجات کے سلسلے میں لوگوں کو رہبری دینا، تعلیم دینا، رات میں عبادت کرنا، رات میں تہجد کا اہتمام کرنا، صدقات کرنا، پیسہ کچھ آ گیا اس میں سے دوسروں کو غریبوں کو دے دیا، خود اپنے گھر میں فقر و فاقہ ہے، پھر گھر میں گھر کے معاملات میں گھر کے سلسلے میں خدمات کرنا، سفر کر کے جانا، جنگ وغیرہ کرنا، عمل سے بھری ہوئی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علم و عمل، عبادت و دعوت اور تبلیغ و دین کی اشاعت، تعلیم اور اسی طرح سارا معاملہ، آپ دیکھیں اعمال سے بھری ہوئی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتا ہے، صحابہ کی زندگی دیکھتا ہے، تابعین کی زندگی دیکھتا ہے اور اہل علم کی زندگی دیکھتا ہے، ان کی زندگی دیکھنے کے بعد اس میں بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ فطری جذبہ ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ سلف کے احوال کو بھی دیکھے، ان کی زندگی کے حالات کو دیکھے، تاکہ ان کی زندگی دیکھ کر اس میں بھی عمل پر جمنے کا جذبہ پیدا ہو. نمبر 6، عبادات میں غلو سے بچنا، اس لیے کہ غلو تعطل کی طرف لے جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات ایک آدمی اتنا زیادہ عمل کر لیتا ہے کہ وہ عمل نہیں کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں، رزق کی تنگی ہو رہی ہے، 70,000 بار یا رزاق کو کوئی بتا دیتا بیچارہ چلتے چلتے راستے میں، اب یا رزاق کو، یا رزاق کو، یا رزاق کو، کرتے کرتے کرتے سر سوکھ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے. اب اس کے بعد ذکر ہی چھوڑ دیتا، بولتا نہیں بھائی ذکر کیے تو بیمار پڑتے ہیں. تو غلو کرنا عبادات میں، حد سے زیادہ عبادت کرنا، یا مثلا سال بھر میں ایک رات آئی اس میں 100 رکعت پڑھا، 100 رکعت پڑھا، پیٹ میں، سر میں، پیٹھ میں تکلیف شروع ہو گئی، اب اس کے بعد عبادات کرنے کا دوسری عبادات سے بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک آدمی عبادات میں غلو نہیں کرے، حد سے زیادہ نہ کرے. آپ دیکھیں بہت ساری عورتیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ عشاء کی کتنی رکعت ہیں، تراوی کی کتنی رکعت ہیں، اب وہ سوچتی کہ عشاء کی کتنی ہیں، 17، اور تراوی کی کتنی، 20، ٹوٹل کرو کتنی ہوتی ہیں، 20 اور 17، 37، 37 اور دن بھر کا کام الگ، دن بھر کا کام، بچوں کی تربیت، اس کے بعد میں سحری کے لیے اور حضرت کو بہت سارے کھانے لگتے ہیں، اس کی تیاری الگ، گھر کی صفائی الگ. اب اتنا زیادہ سوچتی چھوڑو پڑھنا ہی نہیں ہے، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ پڑھو تو پوری پڑھو ورنہ مت پڑھو. تو 37 کس سے ہوگا یہ سوچ کر عشاء کی فرض بھی نہیں پڑھ پاتی. بہت ساری عورتوں کا ایسا ہوتا ہے، بعض عورتیں سال بھر میں 17 رکعت عشاء کی ان کو نہیں ہوتی ہیں. 17 کس نے بتایا آپ؟ عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، اس کے بعد 2 سنت ہے، وتر ختم، اور کیا ہے عشاء میں. عورتوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، بہت ساری عورتیں 17 سوچ کے خطرات محسوس کرنے لگ جاتی ہیں، ان سے عشاء نہیں ہو پاتی ہے. تو بہت زیادہ عمل ترک عمل کی طرف لے جاتا ہے. آدمی اتنا عمل کرے جو اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہے، تھوڑا کرے، مسلسل کرے. بہت زیادہ کرے گا ایک دن کرے گا، اگلے دن نہیں کر پائے گا. جوش آیا عید کے رمضان کے مہینے میں، پہلے دن 3 پارے پڑھ دیا، اب اگلے دن 3 پارے ہونے والے ہیں نہیں. کیوں؟ گاؤں سے مہمان آئے ہیں، یا آج آفس میں زیادہ کام ہے، آج نہیں ہو پائے گا. پھر کل کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، ریکارڈ ایک بار ٹوٹ گیا آدمی کا، تو آدمی کا ریکارڈ پھر موڈ خراب ہو جاتا ہے. آدمی کی فطرت میں ہے، جو ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے کرنے کو اچھا لگتا ہے، لیکن ایک بار ٹوٹ گیا اس کا معاملہ، کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی اس کی، معمول ٹوٹ گیا، ختم، عمل چھوٹ جاتا ہے. ایسا معمول آدمی بنائے جو اس کے بس میں ہے، جو نبھا سکتا ہے. تھوڑا عمل مسلسل، یہ زیادہ بہتر ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھی ہو، بہتر ہے. اسی لیے غلو سے بچنا چاہیے عبادات میں، حد سے زیادہ عمل نہیں کریں. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا حبل ممدود بین الساریتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک رسی لٹکی ہوئی مسجد میں، 2 کھمبوں کے بیچ میں. فقال ما هذا الحبل، آپ نے پوچھا یہ رسی کاہے کی ہے. قالوا هذا حبل لزینب فإذا فترت تعلقت. لوگوں نے کہا کہ یہ جو رسی ہے یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جب وہ تھک جاتی ہیں تو رسی پکڑ لیتی ہیں، یعنی اتنی عبادت کرتی ہیں کہ عبادت کرتے کرتے جب ٹھہرنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے تو رسی کو پکڑ کے عبادت کرنا شروع کرتی ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حلو، آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، کھولو اس کو، اس رسی کو کھول دو. لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد. تم کو چاہیے کہ جب تمہارا نشاط باقی رہے تب تم عبادت کرو، تب تم نماز پڑھو، جب تم تھک جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ، یعنی زبردستی کی عبادت مت کرو. ایک آدمی کا جو ہے یعنی بدن بھی ساتھ نہیں دے رہا اور وہ عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، ایسا آدمی نہ کرے. عبادات میں غلو کرنا دل میں عبادات کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے. عبادات میں غلو دل میں عبادت کے لیے نکارت پیدا کرتا ہے. آدمی نشاط کے ساتھ، آدمی خوشی خوشی عبادت کرے، جتنا اس سے ہوتا ہے اتنا عبادت کرے، اپنی ایک مقدار رکھے جس کو ہمیشہ نبھا سکتا ہو، ہمیشہ جس کو نبھا سکتا. دن بھر میں 100 رکعت نماز ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. آپ 2 رکعت پڑھیں یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر اس کو آپ مسلسل پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی دیکھیے کم سے کم بجٹ آدمی کیا رکھے اپنا. ایک آدمی فجر کی نماز کے پہلے کی سنت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ منیمم ہے. اتنا تو آدمی 12 رکعت پڑھے تو آگے اس کو جنت میں محل مل جائے. پھر اگر اس کو بڑھانا ہے تو سب سے اچھی چیز تہجد کو بڑھائے، نہیں ہوتا ہے اٹھنے، ٹھیک ہے، تحیت المسجد کا اہتمام ہمیشہ کرے، یہ واجب ہے. پھر اسی طرح سے آدمی فجر کے بعد اگر وقت اس کے پاس ہے 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھے، یہ 2 رکعت ہے اس کے لیے، یا 4 رکعت پڑھے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اس کا اہتمام کرے. کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے، رات میں سونے سے پہلے کچھ عبادت کر کے سو جائے، کچھ عبادت کم سے کم تراویح کی یا تہجد کی جو کم سے کم یعنی مقدار آئی ہے وہ 4 اور 3 یعنی 7 رکعت آدمی پڑھے. آپ سے 11 رکعت نہیں ہوتی ہے تہجد میں سال بھر، تو آپ کم سے کم 7 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھی 2 پڑھی پھر 3 پڑھی ختم. اتنا کم سے کم پڑھے، یہ بہت بڑا اجر آدمی کو ملتا ہے. تہجد کا اہتمام کرنا، صالحین میں اس کا شمار ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلَكُمْ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلَكُمْ. تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ رہا ہے تہجد. آدمی کم سے کم اتنا پڑھ لے، تو آدمی اس کا اہتمام کرے اور سال بھر کرے، سال بھر کرے، یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور کبھی کبھی بہت زیادہ کر دیا کچھ فائدے کا نہیں، اس کا اپنا فائدہ ہے تھوڑا بہت، لیکن آدمی کے اندر وہ قوت کردار کی اور عبادات کے اعتبار سے پیدا نہیں کرتا ہے. جو حدیث میں نے ذکر کی ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے. اسی طرح سے ایک بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا القصد القصد تبلغ، چھوٹی حدیث ہے، القصد القصد تبلغ، آپ نے فرمایا قصد قصد تم پہنچ جاؤ گے. قصد کا مطلب کیا ہے؟ ماڈریشن، یعنی اتنا جو کمی بھی نہ ہو اور زیادتی بھی نہ ہو، تھوڑا جو بیلنس ہو، جس کو آدمی نبھا سکتا ہو سردی گرمی بارش بیماری صحت ہر حال میں. ایک آدمی اتنا عمل اپنے لیے اختیار کرے جس کو ہمیشہ نبھا سکتا ہو. آپ نے فرمایا القصد القصد تبلغو، تم قصد کو اختیار کرو، مڈل پاتھ کو لو، اتنی مقدار لو جس کو نبھا سکتے ہو، تم پہنچ جاؤ گے. ایک آدمی بہت رینگتے رینگتے چل رہا ہے، پہنچے گا بہت مشکل ہے. ایک آدمی بہت تیز بھاگ رہا ہے، اس کو سانس پھول جائے گا، رک جائے گا. لیکن ایک آدمی برابر اپنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہے، ہلکی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے برابر پہنچے گا، اپنی منزل پر برابر پہنچے گا. تو آدمی قصد کو اختیار کرے، عبادات میں غلو اختیار نہ کرے. اسی طرح سے ساتویں چیز اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی اعمال میں الگ الگ قسم کے اعمال کرے، جس کو تنویع آپ کہہ سکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایک تو الگ الگ نیکیوں کو جمع کرنا. مثلا کسی کے لیے نماز بڑی بھاری ہوتی ہے لیکن روزہ آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے روزہ مشکل ہوتا ہے، نماز اس کے لیے بہت آسان ہوتی ہے. میں فرائض کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوافل کی بات کر رہا ہوں. کسی کے لیے تلاوت نہیں ہو پاتی اس سے، تو ایک آدمی جو ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا ہر عبادت کو کرے، تو اس کا مزاج جو ہے عبادات کے اعتبار سے اس کو ہر عبادت کی لذت ملتی ہے. ہر عبادت میں ایک لذت ہوتی ہے، تلاوت کی لذت الگ ہے، نماز میں رکو سجدوں کی لذت الگ ہے، صدقے کے دل میں جو لذت پیدا ہوتی وہ الگ ہے. اسی طرح سے دینی مطالعے کی لذت ایک الگ چیز ہے، دعوت کی لذت الگ ہے. اسی طرح سے فقراء کی خدمت کرنا، اس کی لذت الگ ہے، حج کی لذت الگ ہے، مسجد کی خدمت کی لذت الگ ہے. اس طرح سے آپ مختلف اعمال ہیں. ایک آدمی صرف نماز کو ہی پکڑ کے رہے، ایک دن تھک جائے گا، اکتا جائے گا، ایک دن اکتا جائے گا. آدمی کیا کرے؟ ہر قسم کی نیکیوں کو کرتا رہے، اپنی دن بھر کے اوقات کو صرف نماز پڑھ رہا، صبح سے شام تک نماز نماز نماز نماز، تھک جائے گا، بور ہو جائے گا یہ آدمی. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا، فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ. آدمی تھک جاتا ہے، ایک ہی عمل سے تھک جاتا ہے، آدمی کی فطرت میں اللہ نے ایسا رکھا ہے. آدمی دن بھر کو کیسا بانٹے، نماز بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، ذکر بھی کرے، مخلوقات جو مخلوق ہے اس کی خدمت بھی کرے، دعوت بھی دے، مطالعہ بھی کرے، محاسبہ نفس بھی کرے، اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر بھی کرے، دعا بھی کرے، توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے. دیکھیں کتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں. آپ اپنے دن کو ان سے بھر دیں، آپ صرف تلاوت پورے دن کرتے بیٹھ گئے، آپ تھک جاؤ گے، سر سوکھ جائے گا، حلق سوکھ جائے گا آپ کا، ایک وقت کے بعد آپ تھک جاؤ گے، پھر دل تھوڑا سا اس سے نکارت اس میں پیدا ہوگی. لیکن آپ اپنے دن بھر کے اوقات کو، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، ان اوقات کو آپ مختلف اعمال سے بھریں، پلاننگ کے ساتھ میں، پلاننگ کے ساتھ. آپ دیکھیں منیمم آپ کو 10 چیزیں بتا رہا ہوں میں. مثال کے طور پر آپ دن بھر میں 12 رکعت کا اہتمام آپ کریں، تہجد کا اہتمام آپ کریں، اسی طرح سے آپ مطالعہ کریں، اسی طرح سے کچھ حفظ کریں، قرآن یا حدیث یا جو بھی بات ہے اس کو یاد کریں، اسی طرح سے آپ دعوت دیں لوگوں کو، لوگوں کی اصلاح کریں، گھر والوں کو کچھ سکھائیں، اسی طرح سے آپ اللہ سے دعا کے لیے وقت نکالیں، تھوڑا دعا اللہ سے کریں، ذکر کے لیے آپ وقت نکالیں، اس کا اہتمام کریں، یا اسی طرح سے مسنون اذکار کا آپ اہتمام کریں، محاسبہ نفس کے لیے اور غور و فکر کے لیے، دنیا اور آخرت میں غور و فکر کے لیے آپ وقت نکالیں. اس طرح سے اگر آپ وقت نکالتے ہیں اور آپ ہر ایک چیز کے لیے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا دن بھر میں وقت دیتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ساری بہت ساری نیکیاں کی اور ہر نیکی کا جو اثر تھا آپ کے دل پر پڑا ہے، ہر نیکی کا اثر آپ. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، آپ بیٹھ کے اس کے سامنے آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھلایا، آپ نے اس کو کھلایا، آپ نے ٹیفن میں سے اس کو کھلایا، آپ نے اپنے برتن میں سے اس کو کھلایا، یہ جو کیفیت دل پہ آئے گی وہ آپ کی دو رکعت نماز سے نہیں آئے گی, اس کی کیفیت الگ ہے, اس سے جو اثر پیدا ہوگا اس کا اثر الگ ہے, اس کا اثر الگ ہے. تو آپ اپنے دن بھر کو نیکیوں سے بھریں اور الگ الگ اعمال کریں تاکہ آپ کسی ایک نیکی سے بور نہیں ہو. یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنے دن بھر کو عمل والا دن بنانے کے لیے, عمل والا دن ایسا بھی بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ, صحابہ ایسا کرتے تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا, روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من اصبح منکم اليوم صائما, آج تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا, حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ میں روزے سے ہوں. قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ, آج تم میں سے کون ایسا ہے جو جنازے کے ساتھ گیا تھا؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ میں گیا تھا. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کھلایا. قال فمن عاد منکم اليوم مریضا, تم میں سے کون ایسا ہے جو کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں گیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, ایک روایت میں فی اليوم, کہ کسی بندے میں ایک دن میں یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا. آپ سوچیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن کیسا جا رہا ہے, ایک ہی دن ہے, خود روزے سے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں اور جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اور بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. یہ ایسے اعمال نہیں جس کو تھوڑے وقت میں کیا جاتا ہو, اس کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے. اپنے دن کو اعمال سے بھرنا, ہم اپنے دن کو ٹائم پاس اور گناہوں سے بھرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اوقات ضائع کرنا اور اوقات کو گناہوں سے پر کرنا اور عبادات کے ترک سے پر کرنا, یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ ایک دن موت آنے والی ہے اور ہر دن کا حساب ہم کو قیامت کے دن دینا ہے. کیا حساب دے گا آدمی اپنی زندگی کا؟ صبح سے شام تک آپ اپنا پورا شیڈول بنائیں, برنامج اپنا بنائیں. صبح مجھ کو اٹھنا ہے, نیند سے اٹھا, نیند سے اٹھنے کی دعا آپ بنائیے, ساتھ پورا روٹین بنائیے اپنا, نیند سے اٹھنے کی دعا. پھر اذان سنائی دے رہی, پہلے اٹھنا چاہیے. اذان سنائی دے رہی فجر کی, تو پھر اذان کا جواب, اس کے بعد درود, اس کے بعد دعا, پھر اس کے بعد وضو, سے ہو سکے تو پہلے تہجد بھی ہو جائے بہت اچھا, لیکن نہیں ہوتا ہے کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد نماز کے لیے جا رہا ہے, وضو کرنے کے بارے میں وضو کے بعد کی دعا, اور پھر گھر سے نکلنے کی دعا, مسجد پہنچنے کی دعا, مسجد میں جا, آدمی اوقات پورے اپنے پور کریں. پھر مسجد میں تلاوت, گھر پہ آ کے جو بھی ہے تلاوت, پھر گھر والوں کے کام آنے کے اعتبار سے کچھ خدمت آدمی کر سکتا ہے. کئی لوگوں کا حال ہوتا ہے کپڑے ادھر پھینک دیے, جوتے ادھر پھینک دیے, پھینکا خود نے, بیوی گھر میں ڈھونڈ رہے نہیں مل رہا, ڈانٹا, خیال نہیں رکھنے آتا تجھ کو میرا, بولے آپ رکھے تھے مجھ کو کیا ملوں آپ کا رکھیں, آپ کو نہیں مل رہا مجھ کو کیسا ملے گا, رکھنے والے کو نہیں مل رہا, اس نے خود نے رکھا ہے, خود ہی جوتے بھولا ہے یہاں پر اور ڈانٹ رہا بیوی کو, ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے ایسا. گھر والوں کی خدمت میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ آدمی جو چیز جہاں کی تھی وہاں رکھے, اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرے, یہ ان کی خدمت ہے. ورنہ دیکھیں آپ, بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ یعنی بیوی گویا کی مشین ان کے لیے ہوتی ہے, بلکہ یعنی ان کے لیے غلام کی طرح ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی گھر, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے, کہا کہ جیسے دوسرے لوگ ہیں آپ بھی گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سوچیے آپ. تو کبھی گھر والوں کے اس میں بھی کبھی آدمی ہاتھ بٹائے, یہ آپسی محبت اور تکبر کے توڑنے کے لیے بہت ضروری ہے. تکبر ٹوٹتا ہے اس سے, میں تو میں ہوں, اچھا آپ اور آپ اتنے بچوں کے باپ ہیں, اچھا تو آدمی تھوڑا سا یہ محسوس کرتا ہے کراہت, میں کیوں کروں, آیا قمیض ادھر پھینک دیا, جوتے ادھر پھینک دیا, فائل ادھر پھینک دیا, وہ ادھر پھینک دیا, کھانے کے لیے لاؤ چائے پی رہا ادھر کپ, یہ آدمی تھوڑا خود بھی کرے, کبھی اپنا کپ خود بھی دھو لیا کرے آدمی, اور کسی کو بتایا نہیں میں نے دھویا، ورنہ پورا ڈسپلے آدمی کرے گا، دیکھو میں کب دھو رہا ہوں، میں میری تھالی دھو رہا ہوں. اچھا تو یہ کیا ہے، یہ نیکی بھی ضائع ہو گیا. چپ چاپ اٹھا آدمی، کھا لیا، اپنی تھالی دھو لیا، رکھ دیا، کسی کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے. ایسا بھی تو کرنا چاہیے کبھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایک آدمی اپنے ٹائم ٹیبل بنائے، تلاوت کا وقت، تہجد کا وقت، نماز کا وقت، دعا کا وقت، استغفار کا وقت. کبھی جا کے کوئی بیمار ہے اس کی آپ عیادت کر کے آ گئے، کبھی کوئی اجنبی آدمی مر گیا آپ اس کے جنازے میں شریک ہو گئے، آپ کبھی کوئی کسی کو پریشان حال ہے آپ اس کے کام آ گئے. تو اس طرح سے آپ صبح سے لے کر شام تک اپنے اوقات کی تنظیم کریں، اور ان اوقات کو اتنا جیم پیک آپ کر دیں نیکیوں سے کہ گناہوں کو گھسنے کا موقع ہی نہیں ملے. نیکیوں کی ایسی لائن لگے آپ کے پاس کہ گناہ گھسنے کی کوشش کرے بیچ میں سے، ادھر ادھر سے اس کو گھسنے کا موقع ہی نہیں ملے. یہ ترتیب ایسی بنائے آدمی. تو اپنے اعمال میں تنوع اختیار کرنا، دو بات اس میں. ایک تو یہ کہ دن بھر میں الگ الگ الگ قسم کی نیکیاں کرنا، ایک. نمبر دو، نیکیوں میں جو الگ الگ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو بھی کرنا. جیسے مثال کے طور پر ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوتر حق فمن شاء اوتر بسبع ومن شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بصلاة ومن شاء اوتر بواحدہ. آپ نے فرمایا وتر حق ہے، ضروری ہے پڑھنا، وتر حق ہے. فمن شاء اوتر بسبع، جو چاہے سات رکعت وتر پڑھے، جو چاہے پانچ رکعت وتر پڑھے، جو چاہے تین رکعت وتر پڑھے، جو چاہے ایک رکعت وتر پڑھے. تو آپ وتر پڑھ رہے ہیں، سال بھر تین پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن اگر آپ کبھی ایک پڑھتے ہیں، کبھی تین پڑھتے ہیں، کبھی پانچ پڑھتے ہیں، تو آپ بور نہیں ہوں گے. اس لیے کہ آدمی ریپیٹیشن سے بور ہوتا ہے عبادات میں. ایک آدمی سوچے کہ عبادات میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل کے کئی طریقے ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو عبادت میں نشاط باقی رہے، کہ آدمی کبھی اس سے اکتائے نہیں، کہ کبھی ایسا کر لیا، کبھی ایسا کر لیا، کبھی ایسا کر لیا، تاکہ آدمی کا شوق ہمیشہ باقی رہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی عبادات کو الگ الگ طریقے سے جیسا ثابت ہے، یہ نہیں کہ آدمی بولے چار طریقے الگ الگ ہیں اس سے کرے گا، جو ثابت شدہ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں ان کا اہتمام آدمی کرے اور الگ الگ طریقوں سے کرے. جیسے صورتیں ہیں، بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے ہمیشہ ولا اثر ان الانسان الا فی غزر ان اعطینا کل کوثر، ختم، ہمیشہ کا معمول. آدمی کبھی بدل کے بھی پڑھے، کبھی بڑی صورتیں پڑھ لی، کبھی شروعات سے پڑھا، کبھی بیچ میں سے پڑھ لیا، کبھی یہاں سے پڑھا، کبھی وہاں سے پڑھا. ہاں جو چیزیں ثابت ہیں، جو بہت اجر والی ہیں، ان میں ریپیٹیشن چلے گا. جیسے فجر میں سنت کیا ہے، ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، فجر کی سنت میں ہمیشہ کا معمول اس کو بنائیں. کیوں؟ اس لیے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. یا کوئی آدمی کہے یار ہمیشہ سورہ فاتحہ ہی نماز میں، آج چلو ہم آیت الکرسی سے شروع کریں گے، اس کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑا بٹھانا چاہیے، یہ تھوڑا زیادہ ہی کر رہا ہے. تو جہاں گنجائش نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لازم ہیں. ایک آدمی کو ہدایت کی دعا کرنا ہر رکعت میں ضروری ہے، گمراہی سے بچنے کی دعا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے رکھا ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے. ہاں جہاں آپ کو گنجائش ہے، اس کے بعد کی صورتیں آپ الگ الگ صورتیں پڑھیں، آپ کو شوق پیدا ہوگا، اس میں غور کریں اور شوق پیدا ہوگا. نہیں سمجھتا ہے آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ ہی دھیان دیجئے، آپ کو سکون ملے گا. بعض اوقات تو آدمی کو یاد نہیں ہوتا کون سی صورت میں نے پڑھا، یہ بھی عجیب ہے. لوگ نماز پڑھتے امام کے پیچھے، ان کو یاد نہیں ہوتا کون سی صورت امام صاحب پڑھے، کیوں؟ دھیان نہیں ہے. دھیان دینے سے بھی عبادت پہ شوق بڑھ جاتا ہے. آدمی اپنے پورے آپ اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کر کے نیکی کرے، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں کرے. تو بہرحال آدمی عبادات میں تبدیلی لائے جیسا ثابت سنت سے ہے، اور الگ الگ تنوع کے اعتبار سے عبادات کرے. نمبر آٹھ، جو عمل اس کا ہمیشہ ہوتا تھا، اگر کسی دن کسی وجہ سے وہ چھوٹ جائے تو اس کی بھرپائی بھی کرے. بھرپائی کرنا اپنے آپ کو روکنا ہے اگلی مرتبہ پھر سے اس کو چھوڑنے سے. ایک آدمی سے ایک عمل چھوٹ جائے، مثلا ہفتہ بھر تہجد شروع کیا اس نے، تہجد پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے، اب سنڈے آیا، بہت تھکا ہوا تھا، پکنک پہ جا کے آیا ہے، اب چھوڑ گئی تہجد، اب چھوڑ گئی، اب پھر سے جب منڈے آتا ہے تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جب منڈے آ جاتا تو کیا ہوتا ہے، کل چھوڑ گئی نا تو ٹھیک ہے کل سے دیکھیں گے، پھر اب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایک مرتبہ جب آدمی سے عمل چھوٹ جاتا ہے، ایک لیکیج جب آ جاتا ہے، بریکیج جب آ جاتا ہے، تو پھر آئندہ کے لیے وہ سستی کا دروازہ بن جاتا ہے. تو اس دروازے کو بند کرنے کے لیے کیا ہے کہ کبھی آپ کا کوئی عمل جس کے آپ پابند ہیں وہ چھوٹ جائے تو آپ اس کی قضا کریں، اس کی بھرپائی کریں، تاکہ آپ کے دل میں سلسلہ باقی رہے، آپ کا دل کہیں سے اس میں کمی نہ محسوس ہو کہ میرا ایک چھوٹ گیا، بلکہ آپ کو ایسا لگے نہیں میں نے بھرپائی کر لیا اس کی. تو یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کان اذا غلبہ نوم او وجع عن قیام اللیل صلى من النهار 12 رکعہ. مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا یا آپ بیمار ہوتے اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے تو آپ اگلے دن 12 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. رات میں کتنی پڑھتے تھے؟ 11، لیکن دن میں وتر ہے نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں تہجد آپ کی چھوٹ جاتی کسی وجہ سے تو آپ اگلی صبح کو زوال سے پہلے 12 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ کیا ہوتی تھی؟ اس پچھلی رات کی جو چھوٹی ہوئی تہجد ہے اس کی بھرپائی ہوا کرتی تھی. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم یصلی اربعا قبل الظہر صلاهن بعده. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا ہوتا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت نہیں پڑھ پاتے تو آپ ظہر کے بعد اس کو پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی ظہر کے پہلے جو 4 سنت ہوتی ہے اگر وہ آپ کی چھوٹ جاتی تو آپ اس کو ظہر کے بعد پڑھتے، چھوڑتے نہیں تھے اس کو. ایک مرتبہ آپ کے یہاں مہمان آ گئے اور آپ کو کافی وقت ان کے ساتھ مشغول رہنا پڑا، تو جو ظہر کی 2 سنتیں آپ کی چھوٹ گئی تھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا، عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس کی بھرپائی کی، اور جو 2 رکعت وہاں پہ آپ نے پڑھی تھی آپ پھر اس پر ہمیشہ دوام اختیار کرتے تھے، پھر ہمیشہ وہ 2 رکعت آپ پڑھا کرتے، کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ کوئی نیکی کرتے اس کو چھوڑتے نہیں تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کا اہتمام کرنا اور اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا یہ بھی اپنے عمل کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، یعنی کیسے، اس کا سلسلہ منقطع ہونے سے اس کو بچاتا ہے، کیونکہ ایک بار چھوٹ گیا پھر چھٹی کا دور آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک کو معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں بول رہا ہوں میں. ایک بار چھٹی ہوئی کیونکہ چھٹی کی عادت پڑ جاتی ہے، چھٹی نہیں ہوئی اگر تو پھر آدمی برابر عمل کرتا رہتا ہے، ایسا لگتا چلو اپنا ریکارڈ تو ٹوٹ گیا، سلسلہ تو ٹوٹ گیا اپنا، پھر اگلے سال سے اچھے سے کریں گے. آدمی کیا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے مثلا، سوچتا روز ایک پارا پڑھیں گے، اچھا قاری صاحب پڑھنے والے ابھی، پڑھتا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 دن، جب 10 کے آس پاس آ جاتا ہے تو تھوڑا جوش سب ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، رمضان روٹین بن چکا ہوتا ہے. اب ایک دن چھٹی ہوتی ہے ایک پارے کی، پھر اگلے دن بھی چھٹی، تیسرا دن چھٹی، پھر آدھا پارا پڑا، پھر پاؤ پارا پڑا، پھر پڑھتے پڑھتے کسی دن چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بولتا نہیں اب یہ اگلے مہینے سے پہلے دن سے ایک ایک پارا پڑھیں گے، اگلے مہینے سے پہلے دن سے ایک ایک پارا پڑھیں گے، پھر برابر ڈیلی پڑھیں گے، ایک مہینے میں قرآن ختم کریں گے، نہیں ہو پاتا ہے. ایک آدمی جو ہے اگر اس کا چھوٹ جاتا ہے اس کی بھرپائی کرے آپ، ایک دن آپ کا کوئی چھوٹ گیا اگلے دن اس کی بھرپائی آپ کیجیے. نمبر 9، اعمال کے سلسلے میں عمل کے بارے میں کبھی آدمی مطمئن نہ ہو کہ میرا عمل مقبول ہو گیا، کیونکہ اگر آدمی سوچے کہ میرا عمل مقبول ہو گیا تو آدمی بھروسہ کر کے بیٹھ جائے گا، عمل نہیں کرے گا. آدمی ہمیشہ اس خوف میں رہے کہ شاید میرا عمل مقبول نہیں ہوا ہے، آئندہ پھر کروں گا تاکہ مقبول ہو جائے. تو ایک آدمی جو ہے عمل کے بارے میں اللہ سے امید رکھے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ میری نیکی قبول کرے گا، لیکن ڈرے بھی ساتھ میں کہ شاید میرے عمل میں کوئی کمی ایسی رہ جائے جس سے عمل مقبول نہ ہو. یہ جو خوف ہے ہمیشہ نیکی کرنے پر اس کو کھڑا کرے گا، ورنہ اگر مطمئن ہو جائے کہ نہیں میں نے تو نماز بہت اچھی پڑھ لی، آپ مجھ کو آئندہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، مغفرت ہو چکی ہوگی میری، تو یہ آدمی جو ہے عمل سے رک جائے گا. آدمی اپنے عمل کو متہم کرے, اپنے عمل میں کمی ڈھونڈے. ہم دوسروں کے عمل میں کمی ڈھونڈتے ہیں, ہم کو چاہیے ہم اپنے عمل میں کمی ڈھونڈیں. ہم یہ سوچیں کہ میرا عمل اس میں یہ کمی رہ گئی, شاید یہ قبول نہ ہوا ہو, میں اس کو اور اچھے سے کروں گا. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین, سورہ الانبیاء آیت نمبر 90. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, ہمارے جو نیک بندے تھے وہ کیسے تھے, وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ویسے تھے کہ ایک بندہ اگر تھوڑا عمل کر رہا ہے دوسرا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا, اور ہمارے بندے ایسے تھے کہ وہ ہم کو رغبت اور خوف سے پکارتے تھے, رغبت سے اور ڈر سے پکارتے تھے, یعنی نیکی قبول ہونے کی رغبت. اسی لیے تو آدمی نیکی کر رہا ہے کہ یہ قبول ہوگا تو مغفرت ہوگی اور اللہ قبول کرنے والا ہے, اور عمل شاید نہ بھی قبول ہو اس کا ڈر. ایک آدمی نیکی کرے تو دو کیفیات اس کے دل میں ہونا چاہیے, ایک تو یہ کہ نیکی میں کر رہا ہوں اللہ اگر قبول کرے گا تو مغفرت ہوگی, اور تمنا دل میں ہو کہ اللہ نیکی قبول کر لے, تمنا ہی. لیکن صاحب کی ڈر بھی ہو کہ میں اتنا گھٹیا شاید اللہ نیکی قبول نہ بھی کرے, میرا عمل کتنا گھٹیا تو میری نیکی شاید اللہ قبول نہ کرے, یہ ڈر بھی آدمی کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ جو ڈر ہے یہ ڈر آدمی کو اور آگے نیکی کرنے پر کھڑا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین, ہمارے نیک بندے ایسے تھے کہ رغبت اور خوف سے ہم کو پکارتے تھے, اور وہ ہمارے آگے خشوع اختیار کرنے والے, ادب سے رہنے والے, اور ہم سے ڈرنے والے بندے تھے, ہماری تعظیم کرنے والے بندے تھے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية, یہ جو آیت قرآن میں ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں, والذین یؤتون, جو لوگوں کو دیتے ہیں یعنی صدقہ کرتے ہیں, ما آتوا وقلوبهم وجلة, جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے, جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں, تو ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے, وقلوبهم وجلة, ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو صدقہ کر رہے ہیں لیکن دل میں ڈر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا, قالت عائشہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون, حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ لوگ جو صدقہ کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں, چوری کرتے ہیں, یعنی نیکی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں, تو نیکیوں میں رغبت ہے اور گناہوں سے ڈر ہے, کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی, نہیں ایسا نہیں ہے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں, شرابی اور چوری کرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ جو اللہ سے نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں. کون ہیں؟ ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم, آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے نیکی قبول نہیں کرے گا, یہ وہ لوگ ہیں. وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ, وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شاید اللہ ان سے نیکی قبول نہ کرے. أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آخری دسویں چیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, کہ ایک آدمی نیکیوں پر اعمال پر جمع رہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا, وقال, اور کہا, یا معاذ, اے معاذ, واللہ انی لأحبک, واللہ انی لأحبک, اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں, اللہ کی قسم میں تم سے محبت رکھتا ہوں. فقال اوصیک یا معاذ, اور آپ نے کہا, اے معاذ, میں تجھ کو ایک وصیت کرتا ہوں, ایک بات کی تاکید کرتا ہوں, ایک نصیحت کرتا ہوں, لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اپنی نماز کے اخیر میں، اپنی نماز کے بعد کبھی بھی یہ ذکر کرنا چھوڑنا مت. کیا ذکر ہے وہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر. اللہم اعنی علی ذکرک، تیرے ذکر پر، و شکرک، تیرے شکر پر، وہ حسن عبادتک، اور تیری عبادت کو بہترین طور پر کرنے کے اندر میری مدد کر. یعنی اللہ، تین چیزیں بہت بڑی چیزیں ہی ہیں، ایک ہے ذکر، دوسرا ہے شکر، تیسرا ہے حسن عبادت. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نمبر ایک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اور ساری عبادتوں کی روح اصل اللہ کا ذکر ہے. نمبر دو شکر ہے. ابلیس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا. شکر بہت بڑی چیز ہے. نمبر تین حسن عبادت، عبادت کا حسن. آپ نے کیا فرمایا؟ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طور پر کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. حسن عبادت یہ ہے. تو اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ دعا آدمی کو کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد کر. کس پر؟ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور اچھی طرح سے عبادت کرنے پر. تو اس کو امام احمد، ابو داؤد، نصر بن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو یہ دس باتیں تھیں، میں اخیراً اس کو پھر سے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں، اور یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہم سال بھر اللہ کے دیندار بنے رہیں، دن بھر اللہ کے دیندار بنے رہیں. اس میں نمبر ایک عبادات کی فضیلت اور حکمت کو یاد رکھنا، عمل سے پہلے اس پر غور کرنا تو عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو قیامت کے دن کے اوپر غور کرنا، اور نیکیوں کے تلنے پر غور کرنا، اور یہ سوچنا کہ شاید میری نیکیاں کم پڑ جائیں تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. نمبر تین نیکیوں کا موقع آتے ہی ان کو کر گزرنا، دیری نہیں کرنا، اس کو ٹالنا نہیں، اس لیے کہ ٹالنا چھوڑنے کا ذریعہ ہے. نمبر تین، نمبر چار نفس کے خلاف لڑنا، نفس کے اوپر رحم، یہی ہے کہ نفس پہ رحم نہ کیا جائے. نمبر پانچ سلف کے واقعات دیکھنا کہ وہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیسے نیکیاں کرتے تھے. نمبر چھ عبادات میں غلو نہیں کرنا، ایک ہی دن سے دھڑم سے اتنا نہیں کرنا کہ آدمی بیمار پڑ جائے اور بعد میں عمل چھوٹ جائے، بلکہ تھوڑا تھوڑا جتنی طاقت ہے کرتے رہنا. نمبر سات عبادات میں تنویع اختیار کرنا، یعنی اپنے اوقات کو الگ الگ اعمال سے بھرنا تاکہ آدمی کا پورا دن اعمال والا بنے اور وہ اکتائے بھی نہیں. نمبر آٹھ اگر کوئی نیکی چھوٹ جاتی ہے تو اس کا جو ہے اس کی قضا کرنا، اس کو پابندی سے کرنا، چھوٹنے کے بعد بھی اس کو کرنا. نمبر نو اعمال کے سلسلے میں بے فکر نہیں ہونا کہ میرا عمل ہو گیا، بلکہ یہ سوچنا کہ شاید قبول نہ ہوا ہو، تاکہ اگلی مرتبہ پھر سے عمل کا جذبہ پیدا ہو. نمبر دس اللہ سے اعمال کی توفیق کی دعا کرتے رہنا، اعمال پر جمنے کی دعا کرتے رہنا. یہ دس باتیں ہیں، اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے اعمال آسان ہو جائیں گے، اعمال پر جمنا اور دوام کے ساتھ اس کو کرنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اعمال پر جمنے کو آسان فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.